Hát akkor sziasztok, ahogy megígértük a elkövetkező hónapban, itt az Other Side, ez tök szagú köztem ebből. Sziasztok, visszatért az Other Side, itt a novemberi szám, ciao. Felel itt van mellettem. Úgyhogy bele fogunk vágni a lecsóba, nagyon sok javaslatot kaptunk, hogy mikről kéne beszélnünk. Te nem láttad, de neked Twitterre is kiírtam, mert volt egy kis kreatív válság, hogy most mivel menjen el most az Other Side. Tök jó javaslatok jöttek, amiből egyet sem tettem heti, be. Heti kreatív válság. Igen. Úgyhogy játékfejlesztőnél, úristen, az ronda le. Tehát ez nálad van. Nem, nem, én nem csinálok problémát abból, hogy ne tartalom. Ne reagáljunk kommentekre? Nem, ha akarsz. Lényeg, hogy 50 FPS-sel menjen a videó, hogy ne tartalom, az töknél több, de játékfejlesztők. Vagyunk 50 FPS, vagy 60 inkább. Az 50 FPS a szar, még egy platformjáték az is kell. Legközelebb csinálom natív 4K-t tartalom nélkül, tudod, hogy a Rockstar-ra szoktam. Vagy csinálunk egy 2 órás adást, amiben lovagolunk, mit szólsz hozzá, egész végig. Jó, valamennyire azért reagálnék pár gondolattal a felvetéseitekre. Vagy ami... tippen melyik lesz az egyik, de figyelek. Igen, tehát nagyjából a Tomb Raider témaköré lehet felfűzni szinte az összes megjegyzéseteket. Az első és legfontosabb, hogy többen észrevettétek, hogy én nem vettem észre, hogy becsüktek előttem az ablakot, és hogy az öreg Croft valójában nem exitált úgy, hogy saját maga kezével vetett véget az életének. De ez Lara szempontjából egyébként teljesen irrelevans, tehát mi Lara irányából közelítettük az egészet, meghalt a papája, akit megtalált, úgyhogy azt hitte, hogy öngyilkos lett. Most hát te közelítetted Lara szempontjából, csak hallgattam. Nem, a játék is közelíti, mert te el se jutottál odáig. De végigvittem, csak nem figyeltem. Mi? De hogy? Pont pislogtam. Igen, mondhatod, hogy mindenre játszottak, semmi sem érdekel. Jó, tehát igazából annyi a lényeg, hogy ott inkább csak a személyiségodát próbáltuk meg megfogni, ez az apró részlet, ez egyébként abszolút tök fölösleges az egész. Szóval olyan, mi történik a játékban, igazából tök mindegy. Nem, arról beszéltük, hogy mit okoz Larában ez az egész dolog, és a gyerek szempontjából teljesen, hogy a papa öngyilkos lett, vagy ő annak hiszi, hogy öngyilkos lett egy darabig. A lényeg az ő személyiség torzulása. Az egész adás alatt triggerelni foglak, arra készülje fel. A kommentek fele erről jött, a másik, amire ezzel kapcsolatban reagálnék, hogy valaki így üdvözölte ezt a mély Tomb Raider-es kibeszélőt elég sokan, a pont kb. 50%-ban, ahogy én ott nézegettem, húzogattam a strigulákat, pedig azt mondtátok, hogy ez túl sok volt. Most ez, lássuk be, elég nehéz alkalmazkodni. Tehát volt egy ilyen 50-50 oldal, az egyik oldal azt mondja, hogy jó, tök jó, tök jó, tök jó, a másik, hogy jaj, az a Tomb Raider-ről ennyi beszéltünk. Így van. Tehát így körülbelül ennyit, most ezért a Pókemberről fogunk ugyanígy beszélni. Igazából én beleragadtam a Pókemberbe, és most megtettem azt a szörnyűséget, amiatt Other Side alkalmatlan leszek ebben a hónapban, hogy se az új Mass Effect, de jó lenne, de nem olyan, mint az előző. Tehát se az új Assassin's Creed-et nem vettem meg, se a Red Dead Redemption, csak kipróbáltam őket, mind a kettő tetszik, a Red Dead Redemption az kevésbé, mert az már az elején untatott azzal, hogy iszonyú, nagyon szép, gyönyörű, Xbox One X-en csodálatos, de hát igazából az a küldetésekben az a 25 percnyi lovaglás az nekem sok. Kaptam egy nagyon aranyos kommentet, akkor mondtam azt, hogy hát engem nem tudott bemozdani még egyelőre a Red Dead Redemption. És ha a kommentelő magára ismer, akkor igen, rád gondoltam, de szándékosan nem fogom nevesíteni, hogy de mennyire jó a Red Dead Redemption, mert tudok pecázni, meg tudok vadászni, meg lehet gyűjtegetni a növényeket. Simán magadra ismertél a Final Fantasy-t. Nem, a Final Fantasy-ben egyébként tök jó volt pecázni, de annak az egésznek volt egy olyan mesebeli milliója, hogy na milyen halat fogok ki, de az, hogy kiszedek egy pontyot, vagy egy kárászt, az engem nem boldogít. Az, hogy kiszedek meg egy mesebeli valamilyen halat, az mondjuk, hogy feldobja az embert, valahogy a teljesítmény érzetet van. De kárászt ki tudok szedni az itteni mólóra kiülve is. És nekem ez a problémám például a Red Dead-del, amikor ezt a podcastet látjátok, akkor már bővenként lesz a Red Dead kritika is, remélem, hogy igazából ezek a dolgok, ezért akarok leülni Red Dead Redemption-ezni. Ha kevesebb lenne benne a lovaglás, nekem a játék jobban tetszene, meg hogyha nem lenne ugyanolyan sút a konzolon a finoman szóval harcrendszer, mint korábban, tehát én megőrülök ezektől, ha valaki bejön a szádba, akkor nem tudod rendesen a hitboxát eltalálgatni, nem is beszélve a célzásról, amit hogy autotargetre raksz, akkor úgy nézel ki, mint te vagy nyugat legjobb lövésze, de úgy nem nagyon érzem, hogy én csinálok valamit, ha nyomok egy célzást, és pont becélozza ott, ahol kell. Tehát... Egyébként beszélgettünk talán valamelyik podcastben, valamelyik korábbiban arról, hogy az embereknek mennyire vannak irreális elvárása meg a játékfejlesztésre kapcsolatban, és szerintem a Rockstar ebben szerintem tipikus emberes érdemben 7 vagy 8 évig fejlesztették a Red Dead Redemption. Nem biztos, hogy annyi ideig csinálták, de annyi időt telt el az előző Red Dead Redemption óta. És szerintem ők tipikusan beleestek abban a hibában, hogy itt, amit látsz ebben a játékban, nagyon sok játékmechanikai elem egy az egyben olyan, mintha az első részből lenne átemelve, még az AI is. Igen. És nekem elég gyanúsan egyébként, ez csak egy skin, de most gondosz vagyok, de bocsánat, a sztori az más, a szereplők mások lesz. Sosában beszélgetünk, sokkal jobb lett volna, ha azt mondják, hogy ezt az engine-t rákúrják az első Red Dead Redemption-re és kiadják remasterezve az egészet, ahogy a GTA-t is felhúzták. Egyébként igen, sokan mondják, bár én még ott nem tartok, én az elejét kezdtem, csak el sokan mondják, hogy a réginek a küldetései sokkal jobban tetszettek neki. Tehát ott voltak benne olyan fifikás dolgok, ezzel sokszor szoktam például, az lehet, hogy már itt is megtettem, az elsőben voltak olyan dolgok, hogy például az egyik faszi megkért téged, hogy szedjél virágszedő küldetés, mint itt is mondjuk van. De várjál, azért, hogy a felesége boldog legyen. És akkor elmész, mint a hetet-hét határon túl, hogy már kurva anyázol, mint játékos, és erre készültek is, hogy a faszékkel ennyi rohadt eltérő virágot összeszedni, elviszed a faszinak, átadod, majd a faszi megkísért téged a házba, és átadja a feleségének, aki halott. És már ott oszlik a házban a jó ideje, és kiderül, hogy a fazonnak régen megbomlott az elméje, és ott leül és elkezd beszélgetni a nőhöz. És így tudod, ültem, hogy atya úristen, és akkor kapsz egy színezetet, hogy ilyen is volt a vadnyugaton. Hát ez kurva messze áll attól, hogy menjél és öljed meg a legendary beasteket, meg vannak a tematizált küldetések, rabolj bankot, pakolt ki a vonatot, a postakocsit. Most is jól néznek ki, persze, az előzőben is jó. Kibaszott jól néz ki a játék, de ahogy te is mondtad, kurvára unom én is. Talán az egész, mint egy ilyen brutális tech demo. Tehát valaki megnézi Xbox One X-en, akkor így elhűl az olyan dolgoktól, hogy az utolsó kis nyuszi is benyomja a havat. Tehát olyan területen alkalmaz egyszerűen vertex deformációs rendszert, amit így még nem volt rá példa. Egyébként a Forza Horizonben van hasonló, amikor viszonylag nagy területre alkalmazza, de ott is az van, hogy így viszonylag ritkán és mondjuk limitált számú autóval. De itt, amikor így mondjuk 4 darab lótapossal egyszerre a havat, plusz a háttérben elmegy egy őz vagy egy nyugszi, és mindenhol tökéletesen deformálódik, azért az elég erőforrás igényes mókázás. Tehát hihetetlenül jól néz ki, de én nekem nem boldog, itt 15 percig megyünk a hómezőn lóval. Tehát így az elején nézem, hogy így tip, tök jó, nézem, milyen szépen tök, és hogy még egy kis partikült is földob a lópatája mellett, milyen fasza, milyen elegánsan van, meg sem van, mennyire művész, mennyire 100%-os a látvány, elnézel a picsába a távolban néha olyan, hogy ilyen totál fotorealisztikussal van, nézél lehúzva a fényelés, szuper, és de hát oké, az első 5 percben így lenyűgöz, aztán talán mész, és mindig mész. És még mindig mész, vágás 2 óra múlva, és még mindig mész! Egyébként arra kíváncsi lennék, nyilván ez az én tudásom nagyon kevés, nagyon kíváncsi lennék, hogy ekkora kiterjedésű területen úgy egyébként, mint amit a Red Dead Redemption mutat, ennyire változatos táj lehetséges. Ne lehetne, bármilyen. Tehát azt mondod, mit tudom én, hogy 10 perc lovaglásra mondjuk van tőled egy láb, onnan mondjuk 10 perc lovaglásra, ott a préri, onnan 10 percről a havas hegycsúcs, nyilván nem kötekedni akarok és nem baszogatni akarom a Red Dead Redemption-t, de amit te is mondasz, igaz a Western azt jelázi is, hogy nézed, milyen szép szűrt fények vannak az erdőben, és a 10 percet kell lovagolnod. Igen, hogy ez lenne a gameplay helyen. Igen, tehát igen, 8 évig, de nem tudom, ez készülhet 8 évig egy ilyen táj. Hát hogyne, kurva jól néz ki. Jó, az oké, hogy jól néz ki, de ez 8 év jól néz ki, vagy tényleg jó? Tényleg annyira jó? Vagy hát, csak ha ránézel, akkor vizuálisan visszigazolható a 8 év bőven. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon jól néz ki. Az ilyen hülye mechanikák, hogy néha szőre pofádom meg ilyenek, mert Witcherben is volt, az megint egy ilyen, tehát tele van ilyen aprósággal, meg a legviccesebb az a vírusmarketing, ami inkább vírusmarketing, mint játék funkció, hogy a különböző területeken a lónak a bréje a hőmérsékletnek megfelelően asszalódik, vagy éppen totyad. Azt a grafikust el tudod képzelni, azt a dizájnert, aki a Fast Warfare-eket csinálta? Aki bírálta, hogy nem így megy össze a lónak a pöcse. Hát valószínűleg követtek egy lovat kamerával, ami a hasa alá volt szerelve, és így kérdezték a golyóit különböző helyen. A túlórázó rockstar alkalmazott. Oké, akkor most bevezetjük a lovat a hűtőházba, és filmezzük, hogy mennyi dolat többet össze a faszal. Ezek borzasztó. De igen, belegondolod alapban, hogy igazából most, hogy a Rockstar elhintett, hogy ezt is meg lehet csinálni, és ez egy lehetséges út a videójáték fejlesztésben. A jövőben, hogyha hidegben fogsz venni bármilyen állattal, az első, hogy nézni fognak az emberek, hogy az állatnak a nemi szerve milyen méretű, és ha nem jó, már lesz egy mínuszpont. Én egy sokkal nagyobbat rögtem most egyébként, ami nem szándékos volt, hanem inkább a művészeti kínódás kategóriája. Ugye ez az Assassin's Creed Odyssey-ben meg lehet mászni nagyobb szobrokat. És ugye rengeteg mesztelen szobor van, köztük vannak mesztelen férfi szobrok is, aki a standard görög pénisz mérettel rendelkeznek általában, még azért a titánok is. És ugye amikor mászol fel a szobor, de akkorában akkor. Igen, tehát egyébként nagyobb, mint egy ember, mert egy titán méretű szobor. És hogy milyen kínosan próbálják azt elkerülni, hogy a szobornak az az oldal, ahol a fasz van, az ne legyen mászható. Tehát ne lehessen olyan screenshotot csinálni két herén, hogy a brain kapaszkodva lókpasszadra, és így húzza fel a szájához a makkot, tudod? A szobrok mindig olyan pozícióban vannak, hogy pont negatív szögbe esik a brain. De mindegy, a lényeg az, hogy ez tipikusan az, hogy ez játékmechanikailag hordozva egyszerű. Vannak ilyen zónatriggerek, ilyen dobozok, amiben van egy darab rohadt változó, hogy ott konkrétan hány fok van, és minden egyes hőfok hozzá van rendelve egy lófasz morph target mérethez, és akkor addig átanimálja a kicsi többetből a nagy, kemény álló lófaszig, és akkor a hőmérsékletet megfelelően zsugorítja vagy húzza föl valamilyen ciklusban, hogy nyilván ne legyen azonnali, hogy hopp, most így a lóvalról. De ezt hogy szúrták ki? Én rajagyak, mert csak azért, mert ezt mondták, elkezdtem keresni a lovamnak a farkát, és nem láttam, lehet, hogy én egy kancával vagyok. Az, ami történik. Ciki. Nem akarom tudni, nem akarom tudni, hogy ott mire gondoltak. Tehát... tippeket a kommentbe kérnék, de én most nem akarom megtippelni. Roman Bimbo keményedés. Az is lehet. Hú, de nem, egyébként szerintem ez tipikusan az a dolog, hogy azért csinálták meg, mert erről mindenki beszél. Tehát ez a reklám része. Ennek semmi köze nincs az igazi játékhoz. De ez biztos éget szerintem megcsinálták, mert az emberek elkezdik nézegetni majd a Roman Bimbot, és én nem láttam. Föltett valaki a Facebookra két képet egy lónak a alsó szerveiről, hátul nézetben, és valóban a melegebb éghajlaton lejjebb lónak a golyói, a másikon pedig így föl vannak húzódva, és kisebb össze vannak. Kurva nagy mázlista vagyok, hogy nem ezzel kell foglalkozni. Kurva nagy mázlista vagy, hogy nem te csináltad a lófasz mortargeteket. Tehát ez azt akartuk, hogy egy éven keresztül. Ezt beírod egy önélet rajzba? Jelentkezett. Mit csináltál egész nap? Lófasz! A lényeg az, hogy a maga a játék az alapelemei jók, meg úgy az egész játék, hogy tök jól össze van, meg vicces, amikor mondjuk egy olyan játékot próbálunk megfikázni, mert mi véleményünk ahhoz képest, hogy 3 nap alatt 725 millió dollárt hozott. És azért az nagyon erős. Igen, tehát az durva 140-150-ből maximum annyiból fejlesztették. Tehát igazából ez tipikusan az a terület, ami iszonyú erős nyitó hétvége, egy szórakoztató ipari mértékkel mérve és brutálisan nagy szám ez. És tehát az embereknek nagyjából tetszik, valószínűleg sokan szeretnek lovagolni, mert igazából ezt a préri hangulat, ezt a vadnyugati hangulatot, ezt visszaadja. És ez a tájváltozatosság azért okozza azt is, hogy talán élvezetesebb úgy lovagolni, hogy állandóan változik a táj. Meg akkor is, hogyha majd a következő vendéged egy geológus, az nem tudja ezt megindokolni, vagy mindegy, hogy klímakutató, vagy mik vannak most az ilyen hipotesszak. Van minden, mindenkit ismerek. Egyébként Danikával beszélgettem, ő most például végigjátszotta az AC Odysseyt. És úristen, azt végig lehet játszani, hogy most fejezték be, van az egy csomó. Fizikailag lehetséges elvileg. És mondja, hogy annyira el van gyakorlatilag lógva, vagy el van spórolva a játéknak a befejezés, hogy érthetetlen. És hogy nagyon nagy az esély rá, hogy a kritikusok nem játszották végig, mert különben sokkal jobban beleálltak volna. Amivel kapcsán elgondolkodtam, hogy te emlékszel, hogy mit mondott a Ubisoft, hogy mennyi ideig készült az AC Odyssey? Nem emlékszem erre. 3 év. 3 évet mondtak, hogy 3 éve készült. Tudod, mi jött ki 3 éve? A Phantom Pain. Aminek pont ugyanez volt a problémája, hogy az első, mit tudom, 3-4 órát játszolok, egy tök tartalmas open world játékot kapsz, de hogyha tovább viszel, és mondjuk egy 8-9-10 órát beleraksz, akkor ez kurva unalmas, nagyon lapos történet. Nem bír ki ennyit a koncepció, igen. Igen, tehát, és az a dolog, hogy akik meg tesztelik, nincs erre ennyi idő. Nem tudnak egyszerűen annyit belepakolni, de hogy a Red Deadbe is valószínűleg nem tudnak ennyit belerakni. A különbség annyi, hogy a Red Deadbe igazából 10 óra múlva is annyi tartalma lesz, mint az első 3. Jó, de mondjuk a Bayeknek a sztoriát, ugye Origin-be, igazából azt is a DLC-kbe fejezték be. Hmm. Tehát gyakorlatilag ott azért elég rendesen folytattak. Jól lezártak ezt a Cleopatra szállat, de azt a végigjátszottam, tudom, most én a ilyen mitológiai királysíros lófasz, skorpió baszogatós, hogy hívjákban vagyok, tehát akkor elgulult a gyógyszer azon a területen, vagyok az óriás skorpiókat, meg ilyeneket kell csapkodnom. Az is elég izgalmas, de az nekem kicsit azért úgy kimerült, mert elmúltam már 9 éves, és már nem nagyon ijeszt meg egy akkora skorpió, mint egy személyautó. A valóságban nyilván megijeszted egy videójátékban, láttam már ilyet Super Nintendo-on is, érted, de semmi extra. De ott azért volt akkor, mert olyan kicsi volt a felmondás, hogy kicsi skorpiót nem láttad volna. Igen, meglepő, hogy az Origins például ezekkel a kilengésekkel is, amikért régen keresztre feszítették volna a Ubisoftot, hogy mit keres, hogy Assassin's Creed játékban óriás skorpióval hazatozok meg ilyenek. De nem a játék összességében jó. De ezt akarom kihozni ebből, hogy igazából milyen érdekes az Origins, mennyivel megengedőbb lett egyébként ez a közönség, mint amennyire volt mondjuk mi volt az utolsó, a Syndicate. Elbezárulj. Hát a Syndicate-nél még szerintem jött azért a Unity-nek a hatalmas csalódása, hogy gyakorlatilag hogy lehántoltad róla azt, hogy kurva volt a grafikája, lehántoltad róla azt, hogy viszont borzasztó volt a technológiai kivitelezése. Akkor ugye a Syndicate, hát bocsánat, a Unity-nek nem csak ennyi hibája volt, hanem köztük olyan hibája is voltak, hogy ilyen jó farknyi volt a campaign rész az előzőkhez képest, tehát ilyen 3/4 annyi idő. Ráadásul elég semmit mondó volt maga a sztori. Tehát jó, volt egy-két jó utalás történelmi személyekre, meg ügyesen belefűzték a francia forradalomba, de ez egy alapelvárás, hogy a AC-vel kapcsolatban, hogy az adott korszakba bele tudják illeszteni. De az egész inkább egy ilyen tegnemónak indult, ami csúfosan bebukott amiatt, hogy a géppark nem nagyon bírta, és utána szépen visszaredukálták, és nem volt jó játék a végén se. És ugye szerintem a Syndicate az jó játék volt, csak ott meg ugyanezt a hibát követték el, amit ezek szerint ma az Odysseynél is elkövetnek, hogy azt a melamikát, ami kibírt volna a játékból valamennyi időt, azt mondjuk háromszorosára higították föl. Tehát ez van egy jó viszkit és kurvára felöntött szódával, ha menj a picsába. Tehát igazából ezzel mindig ez a probléma, amit előző alkalommal mondtam, hogy az open world az mindig egy felvizezett single player játék. És ez nem érződik egy pókembernél, ahol csak még egy bunyó, csak még egy zimel, ez elképesztően eltaláltak benne mindent, de azért igen, tehát én az a baj, hogy játszottam másfél órát durván a Red Dead Redemption 2-vel, és az alatt igazából úgy nagyon kevés dolog. Nagyon hosszú a felvezető szakasz, ráadásul. Igen, tehát ilyen... nagyon indokolatlanul hosszú, úgyhogy én mondom, nekem egyébként picit az év csalódása, hozzáteszem azt nagyon sietve, hogy sose csalódjunk nagyobbat videójátékban, mint a Red Dead Redemptionben, úgy gondolom, nem, szerintem azért... Politikailag korrekt vagy. Nem, tényleg, ez nem egy rossz játék, csak egész egyszerűen ahhoz képest, hogy én ezt meg is írtam valakinek, nem is tudom, talán a forgalmazónak, hogy ahhoz képest, hogy szinte már kész volt a cikk igazából, csak így mihez tartás véget akartam volna az ember a játékot is megnézni, hogy tényleg olyan, mint ahogyan várjuk. Ahhoz képest engem így ilyen kicsit hideg zuhanyként ért, de szerintem ennyit a Red Dead Redemptionnek a... Jó, még annyit, hogy nyilván a véleményemet az árnyalja, hogyha majd végig játszottam, mert azért végig szeretném játszani, ha mondjuk hirtelen, mit tudom én, lesz 6-7 szabadságom, amikor csak egy játékkal fog foglalkozni. Nem tudom, én elvárnám azért azt, hogy becsípjen. És ez nem a játék hibája, nem teszi meg. A Pokémon úgy csípett be, hogy nem akartam, hogy becsípjen. Tehát ezt azért akartam megnézni, mert nagyon jó animációs rendszer van benne, és nem tudtam abba hagyni. Tehát most ott tartok, hogy 98%-on áll a játék, most jött ki ugye a Haste DLC egy hete, és most az utolsó főellenség harcom van hátra, minden más 100%-os, amit megcsináltam, és tényleg ennyi a vége, azért tettem félre, hogy a Haste előtt még legyen majd egy kis rápihenőidő, de az megtette azt, hogy akaratom ellenére rákattantam. De akkor mégis a játék az, amit pecsi. Tehát, hogy igazából, hogyha szeretni akarom a játékot, akkor az torzít, hogy mint hogyha utálni akarom a játékot. Igen, csak gondolj bele abban, hogy mi töltsék be. Gyerekkoromban imádtam a Pokémon képregényeket. Red Dead Redemption képregényem nem volt, és a kobolyos indiános játékokat sem szerettem, az ilyen kis plastik figurákat, amikor lőtték egymást a kobolyoknak az indiánok. De ez engem akkor sem érdekelt a Pokémon, viszont becsípett, mert humoros volt, vicces volt, friss volt, az egyik első képregényemet, ami megjelent magyarul gyerekkoromban. Nem tudom, mi a harisnyás fiúkat más uliban is vertük, tehát nem tudom, hogy nem működött a Pokémon. Ilyen burkolt buzizás Zolikám azért. Sok minden történt. Egy nagyon nézett hírportálon elkezdtem utána nézni az elmúlt két hét híreinek. Nagyon nézett? Nagyon nézett. Hát itt van annyira nem, de egyébként ez a közszinten eléggé nézett. Nagyon nézett. És érdekes dolgok voltak, amikre nem tudom, mennyit fogunk tudni beszélni, mennyit érdemes beszélni, de szerintem menet közben kitaláljuk. Persze. Az egyiket ilyen címszó alatt gyűjtöttem össze, hogy finomkodás. Ja, szutálom a finomkodást. Nem mi finomkodunk, ők finomkodtak. Ez pedig két nagy kiadónak a nevéhez köthető, az egyik a Blizzard, ez egy viszonylag friss esemény. Ugye nem tudom, mennyire hallottad a Diablo Immortal bejelentést. Igen, lebasztak a Blizzardot, mert csináltak egy mobilos Diablo-t. Az volt a durva, hogy bejelentették, hogy nagy Diablo bejelentéssel készülnek, amire úgy felvettek hajzva az emberek. Ezt hozzá kell tenni, ugye arról a Blizzardról beszélünk, aki a BlizzConnak a nézését fizetőssé tette. Tehát az, hogy nézed a BlizzConnt, azért neked le kell pengetned egy bizonyos összeget. Na ez konkrétan, ez kritikus, igen, ez a és part. És nyilván ezt a PC-sek tudja például megcsinálni, tehát egy PC-s miért fog kifizetni PC-s Twitch előfizetésen mondjuk egy bejelentést egy Diablo-ra? Talán azért, mert egy PC-s Diablo bejelentést mondjuk. Várja, nem ez volt az érdekes, hogy nem ez volt a durva szerintem egyébként a Diablo Immortal bejelentették telefonra, tehát aki mondjuk ezen nekik kell hisztizni, szerintem nincs tisztában azzal, merre tendál jelenleg a játékipar. Tehát szerintem ez egy eléggé bevett dolog, hogy mobilra készülnek játékok. Nem, majd lesz a Diablo-ba a durva az volt, amit a Blizzard utána kiadott közleményben, hogy egyébként nekünk ott volt a Diablo 4 is, de inkább úgy döntöttünk, hogy mégsem jelentjük be, mert igazából annyira nincsen kész. Úgy érdekel senki. Igen, és így, tehát én belegondoltam, hogy amikor látták azt, hogy nem tudom, nézted egyébként a közvetítést, konkrétan akik oda mentek, oda utaztak, tehát egyszer repülővel szoktak kimenni emberek, nekünk is van több ismerősünk, akár kettőről tudok, csak itt Magyarországon, aki képes volt kimenni repülővel annó a BlizzConra, csak azért, hogy lássa a Blizzardot, egyébként egy hatalmas show, és kifütyülték a színpadról a Blizzardosokat, hogy képzelik ezt, hogy egy olyan Diablo-t jelentenek be, amiből nem kapnak semmit. És azzal magyarázzák, hogy hát ott a telefon a zsebetekben. Atya úristen, és akkor azzal higítják az egészet, hogy jaj, egyet azért nem mondtuk kapásból, hogy jaj, és itt van gyerekek egy PC-s Diablo 4 dolgozók rajta, itt a logó, üdv. Ennél sokkal kevesebben kiszoktak állni az emberek a színpadra. Jelesül az Electronic Arts hasonlóan jelentette, hogy dolgoznak egy új Star Wars játékot, de még a színpadra sem lett fel szerencsétlen. Semmi nem volt. Jó, van egy másik Star Wars játékunk, beszéljük valami más. Majd lesz valami. A másik pedig a Ubisoft nevéhez köthető, aki most ugye bevitték a Rainbow Six-et Kínába. És azért, hogy a kínai cenzúrának megfeleljenek, elkezdték módszeresen kikapdosni az explicitebb jeleneteket a Rainbow Six-ből. Tehát például mondjuk a topless bárnál most már a rudon pörgő csaj helyett egy előremutató új van, meg ilyenek. És a community nem nagyon örült ez annak, hogy... Ez bemész a topless bárba és a rudon pörgő csaj. Igen, ez megint egy olyan túlkapás bizonyos szempontból, érted, hogy nem azért játszol, tehát nem fogja a célzó értékedet se rontani, se javítani azt, hogy most ott egy csaj villog a fajon, vagy egy kéz. De mégis valahol az, hogy annak a játéknak, hogy már 3 éve kívül és 3 éve konzisztensen létezik, egyetlen piac miatt megváltoztatod mindenki másnak a játékát. Hát igen, kezdjük mondjuk ugye a Blizzard-dal. Ugye? A Blizzardos hírre úgy reagálnék, hogy szerintem egyrészt, hogyha ez nem lett volna fizetős, akkor a közönség felháborodása az teljesen nem indokolt. Tehát én nem érzem annak. Egy fejlesztő a saját rendezvényén, ha az ingyenes, azt jelent be, amit akar. Ez valakit érdekel, vagy nem érdekel, az egy másik kérdés. Maximum meg fogja szívni, mert a következő rendezvényre a kutya se fog elmenni. A probléma akkor kezdődik, amikor valami marketinges fölhájpolja, hogy nagy Diablo bejelentést lesz így, és aztán utána pedig fizetős a tartalom, és nem jelentik be a nagy Diablot, hanem bejelentenek egy mobilos játékot. Így ebben ennek a három ténynek az ismeretében a Rage meg lehet, hogy jogos. De hogyha nem lett volna fizetős ez a műsor, akkor nem érteném ezt a hiszti reakciót megint, de fizetős műsornál ez nem fel. Még akkor se, ha olcsó. Tehát, vagy pedig hagytuk volna ki azt az információt, hogy új Diablo bejelentés, hogy nagy Diablo, és akkor nem olyan nagy, ilyen pici Diablo volt, ekkora, mint a mobilod. Hát most érted. Tehát ez ilyen... Másrészt pedig jó, hogy van egy mobilos Diablo, rengetegen játszanak mobilon, iszonyú mennyiségű mobil gamer van, nyilván örülni fognak ennek mobilos Diablónak, csak ugye a hardcore gamer, nyilván aki nem játszik telefonon, azért úgy néz ki, nekik azt mondták, hogy Diablo lesz, és hát hisztizik miatt, hogy még sincs. Tehát ez egy nagyon-nagyon elbaszott kommunikációs környezet, amiben a legfontosabb, hogy nem kellett volna ennyire fölhypolni, viszont ha nem hypolják föl, akkor valószínűleg az előfizetések száma kevesebb lett volna. Nagyon nagy esély van. Adjunk pénzért semmit, ez a kinder tojás típus. Bocsánat, nem, hogy már vagy kifütyülöd a gyártót. Kibontja a gyerek, és van már egy darabból készült kis szar. Igen, de mondjuk ott nem táplálsz hozzá illúziókat, de mondjuk én is csalódtam egyébként meg kinder tojásban, tehát nem erről van szó. A gyerekkoromban kis autót rakja össze, 6 fokas kerékből lentkerekes autót, most mi van, az meg kiesik bele egy darab, és kész. Na pont erről beszélek, de egyébként valahogy ez nagyon jó az analógia. Tehát erre az esetre, tehát hogy nem erre számítottunk, és mondjuk nem is itt a Twitch-et érzem mondjuk problémásnak, hanem valaki hivatkozott egy olyanra, hogy nyilván elkezdik a nagyon komoly felhőgenerálás, meg hogy úristen, hogy mik vannak, de ez egy érdekes dolog, hogy a Blizzard elfelejtette, hogy honnan jött, hogy kik azok, akik igazából ide juttatták, és az a PC-s közösség volt. Volt konzolos Diablo is, persze, meg van Overwatch is konzolra, tudjuk, de alapvetően ahonnan indult az a PC-s közösség, és ha be is jelentenek mondjuk egy mobilos játékot, akkor is először azt kéne nem, hogy legalább a gesztust tegyék meg. Hát, visszajutok ugyanad, amit mondtál, csak igazából én azt értem, hogy miért nem evidens, tehát miért kell azt mondani, hogy még a Twitchhez van kötve, most nem rád értem ezt a dolgot, hanem mondjuk lehet ez a Blizzardnak az okoskodása is van, de te reprezentálod itt a szakmát, ugye neked mondom. Tehát, hogy vagy a Twitch-el maszhatunk, vagy a marketinged, alapvetően arról van szó, hogy nem tudják, hogy kikhez szólnak, akik ott lent ülnek, aki lehet, hogy többet költött ennek megnézésére, mint az, aki otthon maradt a Twitch-et. Igen, tehát kéne valami felelősségérzet, ugyanakkor pedig ezt nagyon nehéz számon kérni, mert nem hazudtak, csak csúsztattak. Tehát ez a tipikus, hogy nyilván nem azért mondta a marketingesük, hogy nagy Diablo bejelentés, ezt már nem tudta, hogy mobilos bejelentés, és nem tudta, hogy ez mondjuk egy túlzás, hanem azért mondta, hogy ez generáljon egy többletbevételt. Tehát ez a marketing nagyon sokszor szivatja a fejlesztőket, tehát ez nem feltétlenül a fejlesztőknek a hibája, hogy fölhypolja azt a picit, amiük van. És ugye ráadásul ugye annyira klopra mindent azonnal akarnak a userek, minden másokhezben legyen világhírű játék, ami mindig mindent megvált, amire nincs mód, mert ugye egy nagyobb játék fejlesztése az 3-6 év. Tehát most egy kisebb játékokat lehet évente megjelentetni, nagyobbakat nem. És tehát ez olyan, mint amikor a Sony-tól a számon lett kérve az, hogy minden egyes bemutatóján az utóbbi 3 időszakban ugyanazokat a játékokat promózta, csak picit jobb állapotban. Hát az meg azért, mert 3 évig készül egy ilyen játék alsó hangon, és az még egy olyan játék, ami tartotta a menetrendet, és mondjuk ez nem egy Last of Us vagy egy Uncharted, hanem egy ilyen közepes méretű AAA-s cím. Tehát nincsen egyszerűen több bejelenteni való, és az, hogy rendeznek egy rendezvényt marketing oldalról, ami valószínűleg ennek a cégnek is egy másik divíziója, akkor ne a fejlesztőket baszogassuk, aki vagy programozó, vagy grafikus, vagy designer, mert ő nem tehet erről. Te van egy társaság, aki azt mondja, hogy hype! Ja, de nem a fejlesztő volt, hogy aki PC-zve erre az egészre, hanem maga a bejelentés, ami nem tudom, hogy tudom, hogy kiállt. De unblock-e kézéves mindenki a Blizzardot, de egyébként meg ugyanez az Electronic Arts, meg a DICE esetében a egyébként most már nagyon jól fogyó, és az emberek által egyre jobban szeretett Star Wars Battlefield 2, tehát ugyanez a szituáció, hogy ott se a fejlesztő. Ott se a fejlesztő baszta el igazából, hanem ott is igazából az volt, hogy valaminek akarták csomagolni ezt a dolgot, ami nem volt. De ezer millió ilyen példa van erre. Itt nem a Blizzard játékfejlesztőt kell ezért kárhoztatni, hanem az idióta Blizzardos marketing társaságot, aki úgy gondolta, hogy most így ez jót tesz a cégnek, és ez egy nagyon rövid látó gondolkodás, mert ez kurva nem tesz jót senkinek. Hát miért az ilyen is? Ez 5 percig tesz jót a bevételnek, a következő alkalommal pedig mindenki azt fogja mondani, hogy dögölj meg. Csak tudom, hogy nem értek, hogy ráadásul igazából nem csak a formula hasonló, de még a kezdőpont is hasonló annál, mint az ilyen, de elkövetett a Command & Conquer. Nem, mióta reménykednek az emberek egy normális Command & Conquer-be, hogy jön valami. Aztán hozzáteszem, nekem nem volt problémám azzal, amit láttunk ott, de értem azokat, akik azt mondják, hogy gyerekek, Command & Conquer, most mobilra, egy lebutított, leegyszerűsített... Igen, csak az ilyen típusú játékoknak, ugyanakkor ott van, ez nagyon kényes kérdés, mert én is szeretem az ilyen játékokat, a real-time stratégiáról van szó, ugyanakkor ott van az, hogy valójában mennyien lelkesednek érte, és ebből mennyi venné meg. Tehát van egy nagyon-nagyon-nagyon pici százaléka a játékosoknak, akik ilyen típusú játékkal játszani akar. Aha. Ezzel mondom, hogy aki mondjuk Hardcore Command & Conquer fan, az mondjuk az elmúlt 5 évben mind játszott? Viszont volt egy érdekes dolog, ami egy érdekes kérdést vett fel, nem tudom mennyire volt, hogy volt a Shadow of the Tomb Raider, amiről beszéltünk az előző adásban. Igen. És volt egy kisebb hiszti a megjelenése után egy hónappal, ugyanis egy hónappal a premier után a kiadó levitte az árát 34%-kal, azt hiszem, és nagyon komoly hiszti volt miatta, hogy ja, faszért vegyen meg valaki teljes áron egy játékot, ha ilyen mértékű akció lesz egy hónap után belőle. Ami igazából megint az, hogy lehet, hogy magyarázni mindkét oldalról, hiszen hogyha szarok az eladások, akkor nyilván a kiadónak lépnie kell. Hát nem a másik az, az eladások, de annyira kiemelkedőek se. A másik pedig az, hogy ha viszont az arra kondicionálják a játékost, igazából nem kell megvenned semmilyen játékot sem korán, mert ráérsz egy hónap múlva, hát levisz a harmadával az árát, öcsém, most mi a fasznak vennél meg magad a premierkor. Az sem biztos, hogy egy igazán járható út, tehát igazából az a kérdés, hogy lehet-e vagy érdemes-e ebben bárki felett pálcát törni, az biztos, hogy noise volt emiatt a neten. Hát nem érdemes pálcát törni, mert egyrésztről örülsz neki, hogyha mondjuk nem jutottál hozzá a teljes áron, amikor az elején megvetted és levitték az árát, tehát nyilván ez azoknak az embereknek, akik nem vették meg teljesen, az nem fáj. Nyilván azok csinálják a noise-ot a neten, akik mondjuk megvásárolták, mit tudom én, a Croft Edition-t, úgy, ahogy én is ugye teljesen, amikor megjelent. És mondjuk annyira nem tetszik, hogy mit tudom én, egy vagy két hónap múlva a 30% off van rajta. Tehát mondjuk ez azért egy körülbelül egyharmados árleengedés, mondjuk egy 30.000 forintos játéknál az egy kemény 10-es különbség. Igazából ezzel valóban az a gond, hogy ha sokszor csinálnak ilyet, akkor egyébként senki nem fog mondjuk előrendelni, meg senki nem fog videójátékot venni az első napokban, és ez azért problémás, mert ugye annak alapján vizsgálják a megtérülési szintet, mert ugye nem baj, hogy az elején megtérül. Nem szerencsés semmiképpen egy ilyen akció, én inkább azt a kérdést tenném fel, hogy maga a gyártó akcióosztala, vagy a forgalmazó akcióosztala, mert az egyetlen nem mindegy. Tehát, hogyha mondjuk a kiadó akcióosztala, mert nem ment, az teljesen más üzenetű, mint hogyha teszem mondjuk a PlayStation Store vagy az Xbox-nak Steam-en, a sztóriába. Steam-en volt. Pláne Steam-en, az megint egy harmadik társaság. Hogyha ott azért volt akciós, mert mit tudom, minden hónapban csinálnak egy akciót különböző nagyobb játékokkal, és pont ez került sorra. Mert ilyen is van. Tehát ugye kell nekik, hogy az áruházba böngész, ezért felraknak egy húzó címet, amit jól leáraznak, és ugye ez van mindenhol, tehát most az Xboxon is volt, meg a PlayStation is volt most normális méretű, normális fogyású, normális méretű játék leakciózva azért az elmúlt időszakban. Akkor mindenképpen rátérni a PlayStationnek, meg úgy általában a konzolosnak a felhőszolgáltatására, teljesen más analógia mentén, de szerintem egy baromi jó vitaindító beszélgetés lesz. Szerintem is az ilyen felhőszolgáltatásokban mindig esik az eső. Abszolút. Egy érdekes dolog az E3 kapcsán, nem nagyon beszéltünk az E3-ról. Ugye általában a bejelentésekről, milyen volt, de beszéltünk róla valamennyit. Egy kicsit megelőzőző, hogy nem vagyok rajongója az. Igen. Viszont ugye bejelentették, hogy a Microsoftnak lesz egy új stúdiója. Van egy új stúdió, ez a The Initiative, vagy csak Initiative. Ja, most felmutatnak valamit, mert tudom, hogy kikből áll, akkor tudom. És hát most már kezdenek szállingozni oda arcok, leginkább a Crystal Dynamics-ből szedtek össze embereket. Az nem olyan rossz. Meg egy pár embert a Rockstar-tól. Uh-huh. Tehát azt hiszem a író ment át a Rockstar-tól, meg valami vezetőfejlesztő, vagy valami ilyesmi. Ilyen káromkodós beszélgetésekre számíthatunk a játékukba, és a Crystal Dynamics-ből. Aha, tehát akkor lesz egy ilyen gekkós játékuk, amiben a gekkónak büdös mocskos szája lesz, nem? Hát igazából kiindulva a Recordból egyébként elképzelhető, valami hasonlón dolgoznak majd. Jaj, én azon gondolkodtam, hogy igazából gyakorlatilag magabiztosan kimondhatjuk, hogy bármi is dolgozik az Initiative, ebben a generációban ebben már semmi nem lesz. Tőlük nem valószínű. Egyetlen elképzelhető az, hogy az Initiative már dolgozik valamin? Mármint a következő generáció. Mert ha most rekrutálják az embereket, akkor lehet mondjuk egy konkrét gárda nélkül nekiugrani egy fejlesztésnek, akár fejlesztési mérték nélkül is, te koncepción elkezdi dolgozni, effektív gárda nélkül? Sokkal kisebb gárda kell az elején, amíg felrakják, hogy mit szeretnének csinálni, meg amíg a kutató munkát végzik a legelején, mint amikor elkezdik gyártani. Tehát ugye egy játéknak több fázisa van. Van a vertical slice szakasz, ami ugye ez a torta szelet, nem lehet lefordítani vertical slice igazából, ahogy elvágod a tortát, hogy látod a rétegeit, ugye ebből ered, ez egy ilyen metafora angolul. Magyarul úgy mondanánk, hogy egy olyan játszható demo, magyarul csak egy ilyen körmondatba lehet elmondani, egy olyan játszható demóról beszélünk, ami a játéknak minden aspektusát egy mitől másfél-két órás keretben megmutatja. Tehát akkor is megmutatja az összes funkciót, hogy azokat csak később állokolnád a játékból. Tehát ez egyébként így fog kinézni. Igen, amikor mondjuk mostanában te elmész egy kiadóhoz, hogy elad a játékodat, akkor ha mész egy ötlet el, akkor azt mondják, hogy ott az ajtó, meg hogy itt van ez a hatalmas épület mögöttünk, ezekben fiókos szekrények vannak, és ez egy 500 emeletméter magas épület, és igazából minden tele van ötletekkel, köszönjük szépen, így egy kipróbált ötletek kellene nekik. Tehát ma már úgy néz ki a dolog, hogy egy vertikál szlászat tudom menni, amiben megmutatod, hogy a játékot miért jó. Mert egy ötlet papíron lehet, hogy jól hangzik, de megvalósítva lehet, hogy szar, és az is lehet, hogy fordítva. Hmm. Tehát itt van Abraham Lincoln, Vampire Hunter, az milyen szörnyű hangzik, és egy egész nézhető borzasztó film volt. Olyan elkezdtem nézni, melyik volt. Ja tudom, az jó volt. Én elkezdtem nézni azzal, be volt készítve mellém egy kartonsor, hogy ez valami iszonyatos lesz, de gondoltam, hogy megnézem, mert többen mondták, hogy jó, és mondták olyan emberek, akiknek van agya. Talán még te is dettem. Na, nekem tetszett. El voltam vele. És így megnéztem, és tetszett a film. És így, tehát azóta tudom, hogy a legszarabb, legborzasztóbb ötlet is lehet normális, és a kiadók valahogy ugyanígy vannak ezzel, mint én az Abraham Lincoln Vampire Hunter, hogy kell nekik egy vertical slice. És igazából azt kipróbálják, és azt mondják, hogy kell vagy nem kell nekik a játék. Ha egy stúdió még a rekrutálási szakaszban tart, akkor várható tőle az, hogy ezzel együtt mondjuk 3 éven belül letegyen az asztalra valamit, vagy el kell érni egy olyan állapotot egy stúdiónak, ami akár kifelé is kommunikálható, hogy onnantól adatáig mondjuk egy 3 éves fejlesztés. Ez igazából egyrészt a kiadó és a stúdió közötti megállapodásban nyilván bele van foglalva, amiről mi nem tudunk semmit, tehát hogy nekik mikorra kell felmutatni valamit, ez a kiadó és a fejlesztő közötti szerződésen múlik, tehát azt együtt határozzák meg egy megbeszélésen. A másik az, hogy elvárható-e 3 év után egy vadonatúj stúdiótól? Nem. Szerintem nem. Tehát az, hogy el fogják-e várni, az kiderül, mert a Microsoftnak semmi nem kéne jobban. Mert ugye viszonylag jól megy neki ez a felhős játékbérlő szolgáltatása. Tehát azzal úgy a szarból rántotta vissza kb. Az Xboxot, ha az nem lenne. Ezzel a bárhol játszhatsz Xbox játékokkal, és nincsenek exkluzívok dologban. Tehát ugye feldughatták volna a Scorpiót oda, ahol a nap se süt, tehát kb. Azt történt volna, hogy a Sony elpicsezze őket a következő azon alkalommal, senki nem rendeli el a Microsoft konzert, mert mi a fasznak. Most viszont az egész úgy néz ki, hogy csináltak egy ilyen videójátékos Netflixet. Hát gyakorlatilag beletették a Forza Horizon-nek az új részét kapásból a szolgáltatásba, és minden új játék azonnal ott megjelenik. Hát ez baromi jó biznisz, rengetegen bérlik elő. Most már ezt próbálják meg egyébként kommunikálni. Nem tudom a Microsoft mit akar. Következő generációs konzoljainál nekem az is furcsa volt, hogy felhős konzolt akarnak így promózni, tehát voltak ilyen szivárogtatások. Úgyhogy Amerikában az internet az kb. Olyan, mint nálunk mondjuk Lepsényben, tehát így igazából borzasztó változatos, tehát valahol jó, valahol rossz. Egyik cimborám Kaliforniában él, és ő mondta, hogy náluk olyan szar a net, hogy igazából itt Csepele jobb volt, ahol eredetileg lakott. Tehát így, ez valami borzasztó különbségek vannak az internet minőség között, tehát ott elképzelhetetlen egy csak felhőszolgáltatásos konzol. Ha viszont ilyen felhős letöltős, azzal meg az a baj, hogy az meg már hardware kell. Tehát akkor meg már valóban az van, hogy az nem olcsó konzol lesz, hanem kb. Az Xbox One X-et kéne felülmúlni, amit a mai napig veszteséggel árulnak. Tehát jó, még van durván 2 év a generációváltásig, de szódával, áfával. De igazából nem fog annyira megolcsósodni semmi. Hát most nem azt látjuk, hogy hirtelen minden kurva olcsó lett. A memória árak, a videókártyák, egyik sem lett olyan hihetetlenül olcsó. Van, ahogy nem videnek ez a kamu renderelő technológiája. Jó, ez most gennyom. Ha a Microsoft ezzel színre fog lépni, mondjuk a sajátjával, nevezzük van már ilyen. A Sony-nak is van ilyen. Már van. És valószínűleg ez be fogja vezetni mindenki más is. Tételezzük fel, hogy az EA is megcsinálja magáért, és megcsinálja a Ubi is. Uh-huh. És ennek kapcsán eszembe jutott egy, olvastam egy cikket, majd be fogom vágni, hogy honnan volt, hogy az USA-ban 8 éves rekordot döntött a torrentezés. Pedig eddig egy kihalóban volt, és most megugrott. És tudod, mire, a kutatóktól mire vezették vissza? Uh-huh. Hogy a felhasználók egész egyszerűen nem hajlandóak ennyi tévé előfizetést kötni, mint amennyit a Netflix igényel, a Hulu, az HBO, és még lehetne sorolni, ugye jön a Disney hamarosan, és van még valami, nem, most nem jut eszembe, talán a Foxnak is van valami, de az lehet, hogy tényleg, de most elég sok ilyen csatorna van, és egész egyszerűen valahogy a Disney szélrelépésre mondták azt, hogy nem akarnak többet előfizetni. És ezzel kapcsolatot eszembe, hogy ha a játékpiacra mondják azt, hogy fú gyerekek, kurva jó lesz, meg kell venned a konzolt, meg csatoljál hozzá mondjuk 5 cloud szolgáltatás, persze egyik sem lesz olcsó, és még mindegyik kerüljön csak egy videójáték árába mondjuk, teszem azt egy évre. Mondjuk egy évre. Ez a koncepció egyébként jelenleg éppen most éleszti fel a torrentezést újra az USA-ban. Nyilván a videójátékot nem fogja tudni letorrentezni a formában, tehát ez nem lesz egy kiváltó szemlélet, de mondjuk nem biztos, hogy ettől még egészséges arra kapacitálni az embereket, hogy nézzenek más szórakozási formát. Tehát, hogyha cloud gaming lesz, cloud gamingnél nem fogsz rendelkezni azzal a hardware-rel, ami renderelni neked a játékot. Tehát igazából azt nem fogod tudni letorrentezni. Másik az, hogy szerintem előbb-utóbb azért rájönnek erre, tehát a piac az mindig ugye a statisztikák után szokott lépni. Tehát amikor megvan a baj, már akkor tud csak reagálni, mert nem tudsz arra reagálni, még nincs. És így igazából, amikor ezt látják, hogy az emberek már nem tudják így nyilvántartani, mert gyakorlatilag lassan olyan hülye egy ember, mint egy üregény nyúl, akit mondjuk egy ló illetett hátulról, amit a rockstárnak a péniszméretű, tehát mondjuk egy nagyon meleg területen levő ló, aki elkapta a nyúlat, tehát lassan már itt tart az átlag ember intelligenciája, de nem annyira aranyos, mint a nyúlszik. Köszönöm. Szívesen. A nyúlszik nevében. Mak. Tehát, szerintem az lesz a megoldása ennek, hogy a konzolod mellé, mondjuk a kladós konzolod mellé lesz egy darab szolgáltatás, aminek maximum lesz három fokozata, tudod, ilyen, mit tudom én, premium, gold, meg vagy elnevezik ilyen gyöngynek, meg lófaszomnak, amire az emberek így mennek, hogy nekem arany metál szolgáltatás, nekem van a gyémánt! Az mi? Nem baj, de az a legjobb! Tehát így premium plusz, meg ilyesmi, kitalálnak majd ilyen csomagokat, amiben benne lesznek ezek az előfizetések így vagy úgy valamilyen csomagba rendezve. Ezt észre fogják venni majd a kiadók, és össze fognak állni egy ilyen csoportként. Mert igazából érted, aki szereti mondjuk a Ubisoftnak ezeket a mászkálós játékokat, mint az AC, az Electronic Arts-nak az ugyanilyen játékait ugyan játszani akarja. Tehát neki jó az, hogyha ezt összevonják egy paszba. Ezzel kapcsolatban nekem az eszembe a másik, hogy kicsit menjünk messzebbre, és teljesen hajózzunk vadvizekre. Ugye beszéltünk már arról, hogy a Sony embertelen mennyiségű pénzt például a Naughty Dog, vagy az Uncharted-eket, vagy akár a Last of Us legyártsa. De teszi mindezt azért, mert az Uncharted, meg ezeknek a játékoknak az eladása húzza magával a konzolt. Persze, ezek system seller játékok, igen. Ezért hívják őket így. Mi van akkor, hogyha bekövetkezik a szolgáltatás, ami nem igényli a konzol jelenlétét a lakásodban? Öröm. A felhasználva mindenképpen, de a Sony bele fog investálni még egyszer ugyanennyi pénzt az Uncharted-be? Persze, azért, ez a szolgáltatásra azért fogja csak streamelni ezt a játékot. Igen, de akkor már csak a szolgáltatást értékesíti. Most is azt csinálja a PlayStation Network-el meg a többivel, de már nincsen mellette a konzol, amit szintén el tud adni. Igazából az merült fel bennem, hogy várható-e a Cloud Service bevezetésével, hogy tartósan maradnak az Uncharted színvonalú játékok, vagy óhatatlanul igazából egy bezuhanás elé fogunk nézni. Hát abban az esetben, hogyha sokféle szolgáltatás lesz, akkor biztos, hogy várható, mert hogy melyikre fizetsz elő, azt te fogod eldönteni. Az Xboxnak is ez a szolgáltatása, a Sony-nak is ez egy szolgáltatás. Ezek nyilvánvalóan hasonló árkategóriába fognak esni, mert ezek egymás árát fogják nézegetni, és lesz olyan ember, sőt a legtöbb ember olyan lesz, aki kettő közül majd választ. Igen, az a durva egyébként, hogy mi megveszed a PlayStation-t, a PlayStation-t fogod tudni futtatni az összes third party játékot is. De az ilyenek nem lesz érteke, hogy az ő játéka kint legyen a Sony szolgáltatása, mert ő a saját szolgáltatását fogja futtatni. Hát abban az esetben, hogy nem lesz valami kereszt szerződés, ami mondjuk érdekelté teszi. Hát igen, de milyen mértékű szerződéseket kell jobbra-balra kötni? Most így is rengeteg kereszt. Így is vannak, de azért ezek általánosak, mert ezek univerzálisan azért elviszik az összes létező platformra. Itt mindenkinek az lesz az érdeke, hogy az övén legyen, a másikon ne, hiszen az ő szolgáltatás innentől annál értékesebb lesz. Most is így van, a filmekkel vagy bármivel ugyanígy van. Tehát így igazából nincs ilyen Netflixes dolgokat, máshol nem tudod megnézni. Tehát így nem feltétlenül az HBO Go-n nézni a Netflixes műsorot és fordítva. Ez jelenleg is így van a filmeknél is. Én még az egyetlen, aki úgy gondolom, hogy igazából itt azok a kiadók, akiknek nincsenek olyan címei jelenleg, mint mondjuk egy Electronic Arts, aki évente ki tud hozni mondjuk egy Battlefrontot, vagy egy Battlefieldet, vagy egy Activision, aki évente ki tud hozni egy Call of Duty-t, és mondhatnám itt a platform holdereket, hogyha a Microsoft egyszer magához tér, akkor neki is talán lesznek időnként exkluzív játékai. Initiative. Például az Initiative mondjuk belendülhetne, ez nem lesz rossz. Ez az Initiative a programoknak az elején, ez a neve, tehát el kell valahol kezdeni. Most rájöttek, hogy el kéne kezdeni. De mit fog kezdeni magával mondjuk egy Take-Two? Ő elkezdi magukat, mint tudom, exkluzív kontentként árulni mondjuk a Red Dead Redemption. Hát, hogy beleolvad valamelyik olyan szempontból, hogy az ő szolgáltatása alatt fejlesztett játékokat ott lehet megvenni. Tehát azért ennek a kiadósdinak rengeteg formája van. A kiadóknak egyébként tök jó az, hogyha nincsen valaminek fizikai gyártási költsége, matériája, egyéb ilyen dolga. Nekint tök jó lenne az, hogyha a reklámköltségenek egy részét átvállalná a konzol, vagy a szolgáltatás holder. Tehát igazából ez megint egy ilyen tiritoli gazdaságtan dolog, és szerintem azért pár év alatt látjuk ennek az átrendeződését. Azt nem hiszem egyébként, hogy nagy beesést okoz, de azt sem hiszem, hogy annyira zökkenőmentes lesz. Tehát kb. Olyan lesz, mint amikor a mostani 8. generációs konzoloknál próbálták bebizonyítani, hogy miért kell új konzol neked, és te is, ahogy sokan nem nagyon vettétek észre, hogy mitől jobb ez az új, mint a régi, amikor mit tudom, két számot összevért a teljes sajtó, és azok ugyanolyan szarok voltak, mint korábban, csak nagyon picivel jobbak. Tehát egy év alatt azért eljutottunk odáig, hogy azért a szakma be tudta ezt bizonyítani. Tehát nem feltétlenül lesz az első pillanatban mindenkinek nyilvánvaló, hogy mit kell majd csinálni, és az okozhat egy pici kis visszaesést. De én nem gondolom, hogy ez nagyon nagy hullámvölgy lenne. Tehát a videójáték fogyasztásban ez át fog alakulni, az átalakulás ez mindig fáj egyes embereknek, de ez a normális fejlődési irány. Ezt a Nintendo Switch-es cloudból játszható AC Odyssey-t, ezt te próbáltad? Nintendo Switch-en cloudból játszható AC Odyssey, nem is hallottam. Nem hallottad? Ezt megcsináltam, ugye nem bírja el a Nintendo Switch. Aha. Tehát a tárhely sem bírja el, nem vagy a hardware. És Nintendo erre kimondta, hogy a miénk az cloudból lesz játszható, sőt azt hiszem a Resident Evil. Nem akarok hülyeséget, most vagy a 7, vagy a 2. És de... Xbox One X fogja számolni. És így, nem tudom, valahogy megoldották. És működik állítólag. Most nem zöggenőmentesen, azt nem tudom, ez de... Ez a net kapcsolattól függ, hogy mennyi a zöggenőmentes. De persze, lehetséges, hogy a Sony-nak a gameshare funkció is jó. De ez milyen durva egyébként, hogy a Nintendo ugye azt mondta, hogy jó, hát akkor mi ezt így megoldjuk, hogy akkor innentől cloud is ez nem durva, ez okos. Tehát igazából ez megint egy... Most a Nintendo is teszteli valahol a cloud service. Tehát ugye teszteltem el a Sony ugye a PlayStation-nával, meg a gameshare-rel, meg az otthoni játék megosztásodal, mert a gépet tudod megosztani a képét a játéknak. Ugye a Microsoft is tesztelte gyakorlatilag a kölcsönző metódusával, aminek most lesz streamelős verziója, most a streamelő konzol dolog. Korábban már az AI-nak a streamjét csinálták, ugye a Forzában, de annak a fele azért elég kamú. A másik ilyen streamelő AI szolgál, vagy fizikai szolgáltatását ugye a mai napig nem tudták demozni a Crackdown-ba. Összedől a város, mert az egész hálózat számolja. Azért azt mondja, hogy megijedt a Crackdown 3-tól, hogy elpucolták a Days Gone megjelenését onnan. Nem fog megjelenni a Crackdown-ban. Ha meg megjelenik, akkor piszkosul nagy bukás lesz. Az a baj, hogy túl nagyot mondtak. Tudod, ez az, amikor így beharangozott, hogy és akkor van egy ekkora cuccot. Tehát ez megint az a probléma, hogy nem tudod megcsinálni azt egy játéknál konzisztensen. Hogyha mondjuk az egyik pillanatban lövök az aknavetővel, és bedől a félváros, de az csak multiban van, singleben lövök az épületel, és akkor puk, leesik két tégle, és mi van ezzel a szarra? Tehát ez nem működik. Tehát hogyha a singleben így működik a fegyver, akkor úgy kell működnie a multiban is. Tehát azt kell csinálni, hogy akkor más fegyvereket adsz a figuráknak, de szerintem ez meg egyébként nem jutott eszükbe, de nagyon remélem, hogy fog. Tehát mit tudom, csak kis pisztolyokat tudsz lövöldözni a singleben jelenetet, tuk-tuk-tuk. Az mennyire gáz lenne egyébként, ott a Crackdown megvettél azért, mert így rombolható minden, úgy rombolható minden, és a multi az rohadtul nem így működik, semmi közel, csak nem ismersz rá a Crackdown-ra mondjuk. Van ennél egy jobb már. Tehát most akkor szerintem meglátták a Pókembert, akkor szerintem egymást kezdték el ütni a fejlesztőt. Igazából miért a Microsoft, miért toltál, miért engedted? És tehát semmi esélye nincs annak, hogy most így ilyen utánlövéssel kihoznak megint egy ilyen hipermozgású csávot. Nem hiszem, hogy vannak crackdownosok effektív. Tehát olyan is, olyan tervezve, hogy voltak, vannak, akik szerették a crackdown, de effektív crackdownosok lennének, akik nagyon kíváncsi vagyok a Crackdown előrendelési számokra, hogy egyáltalán valakit érdekel-e. A második résztek ezzel a zombis multiplayeres single player kiherélős verziójával ezzel elintézték a Crackdown. Én nem tudok játékról, aminek egyébként rosszat tett volna a zombi mód. Tehát így halálkom jelent, tehát olyan játékról, hogy csak... Nem Crackdown 2. Ne, szerintem ott is vagyok, hogy valami tudja mutatni egy játék megítélésre, akkor az a zombi mód abszolút. De komolyan az emberek olyan sláger száma, hogy melyik a zombizás, hogy hú, lesznek benne zombik, az úgy fasz ez. Én nem tudom mi, hogy lehet ennyire örülni annak, hogy jönnek a csoszogó hullák. De egyébként ez egy... Fejlesztők örülnek a csoszogó hulláknak, mert a mesterséges intelligenciájuknak a döntési pálya az két elemből áll. Tehát így, ez a tipikus, hogy csinálj ezt, hogy jobbra-balra áll egy helyben, vagy éppen mászkál három pont körül, így ilyen háromszög alakban egy épületnél, vagy négy pont körül, és van egy doboz az arcába, azok belesétálsz, és akkor felét fordul, hogy ez miért csak megy és megharap. Tehát ez igazából ilyen Tianner mesterséges intelligenciájuk. Ha létezik ezt, vagy AI engineer mondjuk, akkor annak milyen csalódás lehet, gondolj bele, hogy mondjuk az életét tette fel erre, és ő ezt akarta csinálni egész életében, és rá, hogy a közönség igény igazából sosem akart olyan robotokat, vagy olyan AI-t, mint a Terminátorban láttunk, hanem igazából nekünk bőven elég, hogy a zombik csoszognak ott előttünk. Ha olyan AI-t akarsz, az a probléma, hogy mondjuk a szuperkommandósoknak a képességével rendelkező AI fog ellened szuperkommandóst játszani, akkor halott vagy. Mert te nem vagy szuperkommandós, és Pistike a 7. B-ből, biztos van egy ilyen nézünk, vagy Béla. Béla, te, aki legutóbb beírta nekünk, te Béla, figyeljél. Tehát Béla sem rendelkezik nyilvánvalóan azzal a képességgel, hogy mondjuk fegyvermester, meg 17 danos karatés, meg mit tudom, micsoda. Én mondtam, nem én mondta nyilván, mert nem politikai korrekt. Tehát igazából egyszerűen a játékos nem rendelkezik olyan képességekkel, mint amit az AI el akar játszani, akkor az AI-nak a képességeit le kell szállítani, különben a játékos veszít és nem élvezi a játékot. Tehát ez olyan, mint a sakkprogram. Már a Deep Blue óta tudjuk, hogy nincs olyan sakkmester a világon, akit nem ver rongyá egy számítógép, azóta az a Deep Blue teljesítménybe kb. Egy X360. Most gondolj bele, hogy az egy teraflop körül van, most nézd meg, hogy hol tartunk. Ne mondja valaki, az a videókártya az 0-2, mit tudom én, igazából ott a processzor és a videókártya tudott együtt ennyit, de a Deep Blue-nál meg nem nagyon kellett videókártya, mert az sakkozott csak. Tehát a lényeg az, hogy durván egy teraflopot tudott, szarrá pofozott bármilyen sakkozót. Tehát bármilyen ennél bonyolultabb emivel is ez a probléma, hogyha megadod az eminek az összes lehetőséget, és nincsenek meg a szokásos emi hülyeségek, hogy egy vonalnál tovább nem jön, meg hogy hogy nem hallja meg, hogy mellette agyonlőtted a társát, vagy ilyesmi, akkor kapsz egy olyan csapatintelligenciát eredményül, ami szanaszéjjel pofoz. És utoljára ilyen, tudod, hogy mikor volt? Amikor rendes csapatintelligencia volt egy videójátékban? Ja. Első rész, Seatmaster mód. Abba volt utoljára olyan, hogy annyira összedolgoztak a a katonák, hogy akkor vizsgálták azt, hogy mennyi a csapatnak a támadó értéke, és hogy ez vészesen elkezdett csökkenni, mert például felemeltél a földről egy erővel egy katonát, és mondjuk ha azt megölöd, akkor már egy bizonyos szint alá esik, akkor ahelyett, hogy támadtak volna, azt a csávót próbálták meg megmenteni és fedezni. Tehát ilyen összefüggéseket figyelt a játék. Valamint képes volt a rendszer arra is, hogy egyrészt ugye saját magukat mentették, másrészt ez a világ egyedibb Star Wars produktuma, ahol a rohamosztagosok pontosan lőnek. Az alja az nagyon egyszerűen működik, van egy alapállapota, ami általában egy örködés, vagy pedig egy séta. Tehát körbe-körbe valahol. Ugye ez egy biztonsági őrés jellemző, ez a két state, tehát a guard meg a patrol. Tehát igazából ez egy embernek a mozgását modellezi. Fölveszik mokeppel, hogy megy a ruhában a színész körbe valahol, nyilván egy helyben megállítják és egy helyben fog kotorászni, és majd küldik az útvonalon. De a lényeg, hogy közben így nézelődik jobbra-balra, mind a guardban, mind a másikban. A fejébe beleállítanak egy ilyen gúlát, ami így kifelé tágul, és igazából azt forgatja körbe, az a látása. Ha az a látó mező, amit egyes játékban be is lehet kapcsolni, megjeleníted, ha abba belekerülsz, akkor meg van neki határozva, hogy mit csináljon. Egy aljak nem akkor tűnik életvileg, ha tudja azt, hogy reagál rád, mert akkor robotnak tűnik. Tehát mintha egy ilyen szenzor kiszúrt volna, és akkor neki kell megtámadni, hanem hogyha olyan kicsi dolgok vannak benne, hogy amikor elkezded lövöldözni, akkor ha bemész egy fal mögé, akkor nem lövi tovább a falat, mert a régiaik ezek ilyenek voltak. Ez megint egyszerű megcsinálni, kiküldünk egy sugarat, és vizsgáljuk, hogy amit látok a dobozban, amit ebbe, meg látom a sugárban, az a két objektum ugyanaz. Ha ugyanaz, akkor lövök, ha nem ugyanaz, akkor van közte valami, akkor nem lövök. És ebből a fajta piciségből, meg abból, hogy mondjuk a hullát talál, mert elsétál, és bejön a látóterébe egy hulla, amit meg tud állapítani, hogy hulla, mert úgy van megteggelve, úgy van megcímkézve, hogy egy hulla, akkor riadót rendel el, akkor szól a többi AI-nak. Igazából ezek, ha sok ilyen pici, különböző elemet teszel bele, akkor jónak tűnik az AI. Ugye, amivel az AI-t hülyének szokták gondolni, ez nem ez, hanem az, amikor beakadsz két fába. De annak tudod, hogy mi az elkészítési folyamata, amikor mondjuk azt látod, hogy egyébként tök jó AI, mondjuk így felakad egy fán ilyen nyomorultra, és azt gondolod, hogy nézd, milyen szar az AI? Elmondom. Az, hogy az AI tudjon mászkálni egy területen, ahhoz le kell neki generálni ezt a területet, amin tud mászkálni. Ez úgy néz ki, hogy bejelölgeted az épületeket, fákat, talajt. Kitalálom, ki kell jelölni, mik azok a területek, amiken járhat. Igen, lényegében annyi történik, hogy beállítod, az AI mennyire kövér. Ugye nyilván az ön szép vékony embereknél ez kisebb, az olyan kövéreknél, mint te meg nagyobb terület, egy tanknál pedig ugye. Rossz végtagonat nézed, ugye. Megint ez a békás dolog. Jó, oké. Tehát a lényeg az, hogy úgy kiszámolja, hogy hol fér át, hol nem fér át, és akkor itt szépen generál egy mest, egy ilyen úgynevezett walking mest, vagy navi mest, amin ő tud majd mozogni. Ennek lehetnek domborzati eltérése, és beállíthatjuk, hogy az AI milyen slow pontot, milyen emelkedőn tudjon fölmenni, hova tudjon felugrani, milyen lépcsőre tudjon felépni, stb. Stb. A lényeg, hogy generálsz egy ilyen plattot. És ugye, ha ez le van generálva, akkor onnantól fogva az AI azon tökéletesen fog tudni közlekedni, tehát amikor megadnak neki egy pontot, hogy menjen oda, akkor a útvonal kereső mesterséges intelligencia, persze. Tehát egy lineáris interpolációval szépen megtalálja a legrövidebb utat a pályán, ez így ennyiből, amikor azt mondod neki, hogy menj oda, akkor pitty, és megvan a koordináta, közben állandóan pittyeg nyilván, ahogy a játékos mozog, és mondjuk már is elmegy, elkezd menni feléd, és szépen kerülgeti az akadályokat, közben egy sugárral nézi, hogy mikor vagy lőtávolba, és abban a pillanatban, miközben megy feléd, már rád lő. De az AI, amikor beakad valamibe, annak mondom a folyamatát következőt. Megvan a kék színű lófasz walking mesed, ott mászkál rajta az AI fullosan, és akkor jön egy ilyen játék dizájner, atya úr is, és nézeket így. Jól néz, de bazd meg. Tudod, mi a baj vele? Az egészet elbassza, hogy az a fal túl kicsi. És kicsit bejebb kérte ebbe a falhoz, mert így hogy néz ki? A nagy meccsi szabály alapján fogni egy olyan játék, és azt fogja mondani, hogy ez fos. Hát azért tudod, miért, mert ez fos. Túlzzuk már egy azt jó, ezt így arra, meg amarra. És hogyha mondjuk ezek után valaki nem nyom rá, generálom újra a walking mesh gombra, ami elég gyakori, akkor a szerencsétlen AI, aki elvileg lát, de az útvonal keresőjében nem, csak amikor belemész a valamibe, sőt az is vicces, hogy miután már belementél a dobozába, utána már nem lát, utána már tudja, hogy hol vagy, utána teljesen vak, tehát nem fogja tudni kikerülni a fát a legtöbb esetben, ami előtte van, hanem fogja és ráakad a gecibe, mert a fán meg van egy ütköző, ő tudja azt, hogy ott el lehet menni, de mégsem tud elmenni, mert odarakta valaki a kurva fát elé, és neki nem mondták meg ezt korábban. Ez nem az AI hibája, ez tipikusan az, amit a Bence barátom programozó szokott mondani, hogy a hiba mindig a monitor és az üléstámla között van. Ekkor az, mint az új fartájában, tudod, mit csináltak, hogy hülye legyen az AI? Na. Észrevetted azt, hogy amikor fönnáll egy ilyen épület tetején, ami körülbelül egy ilyen 2 méter magas, és ott állsz előtte, és így nézed, akkor nem vesz észre? Ja, mert csak ízségben néz, vagy hogy? Majdnem. Tehát fogták azt, hogy az ember az valójában két ilyen egymás metsző gúlába lát, aminek lapított a teteje, és ugye itt egy kicsit homályosabban, ugye a periféres látások ilyenségében mérve. Tehát egy igazi ember azért veszi észre, mert te még elég rendesen látsz lefelé, mert ugye ez egy ilyen ovális tudsz, és elég jól lát lefelé, meg elég nagy a látószög. Minél jobb a szemed, annál mondjuk nekem geci jó látószögem van. Annak ilyen pontszemű biztonsági őrök, nekik nagyon pici a látószöge, hát mint az orkoknak általában. Fú, ezért most mennyit kritikát mondani. Jó, faszi, jó, most ideje megveretni. Na, tehát a lényeg az, hogy igazából ez a hatalmas látószöget fogták, és megvan rendesen csinálva, és fogták, és így összealapították. Mert rájöttek, hogy különben meghal a játékos. De ez miért csak az ötben zavart embereket? Hogyha a korábbiakban így volt, akkor ott miért nem volt probléma? Ott biztos túl sokszor haltak meg. Hát a visszajelzések alapján döntik el, ezt nem tudom, nem vagyok a Ubisoftnál. Nekem egyébként már régóta az a gyanúm egyébként, hogy az átlagjátékos egyébként eljött egy kritikus szintű, hogy mondjam, nem a jó szót fogom használni, nevétek magatokra, amatőrségig. Tehát én nem akarom elhinni, hogy nekem például, aki igazából, nem mondta neked, igazából érzelmi kötődésem, most már nagyon kevés játékhoz van, az én kedvenc játékaimat mind a hármat kinyírták. De, és igazából most már a kedvenc játék státuszért már nagyon sok játék nem versenyez, és mégis mindegyik. Viszont engem... Költői volt, gyönyörű volt. Köszönöm. Ugye. De én attól tényleg hülyét kapok, hogy most már tényleg egy játéknál fel kell kapcsolnom valami hátfokozatra, vagy élvezni tudjam. És ezzel együtt, amikor azt mondom, hogy gyerekek, ez még így sem volt különösebben nehéz, azt kapom vissza hasonló ilyen diverzitásban, mint te, hogy mondtál kommenteknél, hogy miért mondom, hogy könnyű volt? Hát ez kurva nehéz. Nem most tudom, melyik játéknál volt ez, hogy hát valószínűleg vért izzadnak azoknál a részeknél, és hogy milyen részeknél, és emlékszem, hogy volt benne ilyen részeknél. Nem. Forza nem magyaráztad a videóban, hogy mindent bekapcsolod, és milyen kurva könnyű a játék, és akkor a videóban látszik, hogy be van kapcsolva a kipörgésgátló, meg a mit tudom, hogy a faszom, ABS. Jó, de tehát csak az ABS-be van kapcsolva, az azt jelenti, hogy tudsz fékezve kanyarodni, az azt jelenti, hogy árkédet csináltál a játékból. Nem csináltam autóversenyt belőle. Igen, finoman szó, hogy... Tehát vannak versenyek, ami annyira szemétmondóan meg, csak vissza kell venni az AI-t, hogy meg tudjam nyerni. Nekem Horizon 4-ben volt egyébként ilyen, nem tudom... Ebben sok ilyen van, igen. Nagyon, és nem értem egyszerűen, ugyanabban a kategóriában kiválasztom azért a statisztika alapján legjobb autót, és nem tudok nyíregyenes szakaszon gyorsabban menni, mint a többiek. És nem tudom, hogy oké, egynél, de hatnál. És egyszerűen nem értem, hogy mi a tökön van. Nehéz, hogy a másik olyan autóval van, amit én elhagytam, mert statban nem volt olyan erős, mint amivel megyek. A pályátikban a 037-es Lancia rally autó az iszonyú durvá jó. Nekem a Subaru Impreza jött be nagyon benne, a VRX. Annál nem működött, egyébként nagyon sok verseny meg tudta nyerni, de még azra is szoptam nagyon sokat. Subaru Impreza. Igen. Egy 037-es Lancia mellett emlegetve. Nálam működött. A lancsáját feltörölte a padlót, baszki. Tudod, mit csinált vele? Kitunkolta vele a pörköltet a tábból. Miért a tengeri malacot vezette? Walterről ezzel vettem az Audi Quattrót. Simán. És simán szalaszél pofozták, úgy szétverték, mint a szal. Én bármit megcsinálok vele, baszki. Jó, hát ez már másik kérdés. Itt nem fogja tudni, miről beszéltünk. Senki nem vezet lancsát, csak Kobi. Figyelj, az egy legendás autó. Tudod, mi ahhoz képest egy Subaru? Tehát legendás csak legendával. Beleszett félre mondtam, amikor elfáradsz. Én is cipőkanál alatt élek el benne, basszus. Jó, van egy dolog. De Kobi fogyott utóbbi időben. Kábbi jöttem, nem kell spírt. No, akkor viszont kiugrasztam a nyolat a bokorból. Olvastam egy tök aranyos tatot a Forzon. Képzeld el. Sőt, nem is a Forzon. Lehet, hogy a Forzon. Nem tudom hol, be fogom derakni. De puskázom. A videójáték dolgot eléggé ugatják. Viszont az iparági dolgokat elég ügyesen lehozzák, még ha más mentik is más portálokról. De most figyelj. Hát, üzleti statok. DFC Intelligence. Uh-huh. Ez egy elemző cég, különböző kimutatásokat csinálnak. Ki a tulajdonos? Donald Trump? Hogy? Donald Trump a tulajdonos? Nem. Neki nincs ebben érdekes, de videójáték sincs szerintem. És volt egy érdekes tartjuk a Game as Service-ről. Mm. Vizsgáltak két nagyobb kiadót, jelesül az Electronic Arts-ot, meg az Activision-t. Az ebből a kettőből egész jó meccetet lehet húzni a AAA játékiparból. Ubisoftot még hozzá lehetne menni. Igen, őket nem nézték, vagy csak nem hozták le. És nagyon érdekes volt, most puskázni fogok viszont, elnézést. A Game as Service területén az Electronic Arts-nál, csak hogy tisztázzuk a Game as Service, csak hogy ne legyen ebben azért homály. Ez a papíron, ne hazudj, Zoli. Ja. Meg szoktam fogadni. Ide valamit odaírtam, hogy hidegben csak 2,5 méter hosszú, de nem tudom miért írtam. Ezek azok a játékok, amik mondjuk valamilyen belső mikrotranszakciós modellt legtöbbször tartalmaznak, vagy bármilyen, hát nem feltétlenül win to play, de mondjuk bármilyen ilyesmit, amiben play to win, bocsánat. Igen, Play to Win tartalmaznak. No, az EA-nek volt egy pár ilyen játéka, és 2012-ben a cégnek az értékét 4 milliárd dollárra becsülték. 2012-ről beszélünk, ismétlem. most, 6 évvel később, csak a Game as Service alapján 33 milliárd dollárra becsülik ugyanennek a cégnek az értékét. Egybecseng az, amit állandóan pofázunk. Ugyanez az Activisionnek 2012-ben egy picit több volt, mint az EA-nél, ez 10 milliárd dollár volt, tehát 2012-ben a EA 4 milliárdjához képest az Activision volt 10 milliárd, és most ez az összeg 60 milliárd dollár. Hallgattam most egy másik podcastet, pont egyébként úton idefelé, és abban hangzott el, hogy lehet egyébként prüszkölni erre a Game as Service modellre, de egyébként, srácok, ezt az egész dolgot, ezt mi basszuk el? Már megvesszük. Tehát mindenki, amikor jön azzal, hogy de miért nincsen kiemelve a mikrotranszakció egy játék, azt gyakran megkapjuk egyébként, hogy miért nem beszélünk arról, hogy mikrotranszakció van mondjuk a Call of Duty-ban. Pont ezénnel a WW2-nél, tavaly Call of Duty-nál jött az, hogy miért nem hangsúlyoztuk ki jobban, és igazából ezért, mert nincs értelme. Kurva mindegy. Igen. Tehát az, hogy most beszéljünk arról, hogy egy étteremben lehet kapni levest is, meg van előétel, meg esetleg desszert, kurva mindegy, tehát ezek olyan dolgok, amiért úgy is fogsz fizetni, hogyha bemész oda, és ki fogják fizetni az emberek, miért? Azért, mert csak ebből a szolgáltatásból embertelen mennyiségű pénz jön be. Kicsit az az érzésem egyébként, hogy létezik egy olyan réteg, aki olyan, mint a Call of, nem, a Command & Conquer-nek, meg a Diablónak a, a marzsa, sőt, nem lennék meglepő, hogyha igazából a nagy átfedés lenne a két tömeg között. Hogy gyakorlatilag egy olyan tendencia ellen, nem azt mondom, mi az, ami jó megfelel a károgásra, hogy nem viszont nem hangzik ennyire becsmérlően, tiltakoznak, bocsánat, vagy protestálnak. Varjuk úgy gondolnak, hogy a károgás az nem becsmérlően, hanem ez egy gyönyörű ének van. Hát igaz, tételező fel nem varjak néznek minket. Hogy, vagy a varjú nézőink, ez is kérlek a varjú nézőinkről. Zoli már mindenkire megjegyzést tett ebbe az adásban, most a varjakra is. Nem. Elhatárolódom által a gondolatot. A varjak király. Ezt a fajta protestálást én úgy érzem egyébként, hogy kicsit a, nem is annyira a tiltakozás, inkább egy ilyen önmarcangolás kategória. Tehát amikor az ember nem örül, és bűntudata van azért, hogy valójában ő szervesen hozzájárul ahhoz, hogy ezek a tendenciák egyébként zajlanak. Tudom, amikor az ember mondjuk nős és pornót néz. És akkor van egy ilyen szekunder szégyenérzetet, hogy egyébként mondjuk van fel, és most nem tudom, miért pattam ki a fejemből ez a gondolat. Ismersz egy nős embert, aki pornót néz, és azt te vagy. Ja, a szomszédomban, de van egy ismerős, tudom. Nem, egyébként most halál komolyan, tehát most ez a hasonlat jutott egyébként eszembe. De most őszintén, tehát ez nem valami hasonló dolog? Tehát itt azért egy olyan összegről beszélünk. Ez a hasonlatot az nem tudom átélni, mert nős ember vagyok, pornót nézek, és nincs szégyenérzetem. Tehát jó, ezzel mindenki így, fel, szégyenérzete van az tegyük fel, hogy van, akinek van. Aha. És de lehet. Értem, de nem tudom, figyelj, szerintem Zoli mostanában ebben a világban mindig mindenki mindenkivel, mindennel elégedetlen. Elfelejtettek az emberek örülni, mindig nyomassza őket valami, mindig rohannak. Tehát olyan pszichológiai állapot van az embereknek, ezt nem lehet ráhúzni a játékiparra, ma már minden szar. Azért, hogyha valami fel tud baszni, azért csak te vagy a felelős. Senki más. Igazából az, hogy téged valami szórakoztat, vagy nem szórakoztat, az elsősorban a legelején, amíg gyerek vagy, nem döntés kérdése. De amíg gyerek vagy, addig pedig kb. Amit apu vagy anyutól kapsz, annak örülsz. Instant. Később ugye ráállsz arra a vonalra, és azt nagyon fogod szeretni. Ha például a lapáddal együtt néztél Forma 1-et, ahogy én, akkor nekem nagyon sokáig a Forma 1 tök jó volt, és már apám meghalt, és eltelt két évre rájöttem, hogy unom, mint a szart. Én apámmal együtt csináltam a matekházit, mégis mindig utáltam a matekot, tehát reméltem a köszönöm szépen, hogy szétbarmoltad a tehát milyen jó lett volna, ha ott a Prometheusnak a második része mondjuk, ami nem lett elkészítve, az pont konkrétan arról szólt volna, hogy megérkeznek a bolygóra, és ott mi van. Milyen kibaszott kurva nagy filmet volna abból, és nincs ilyen filmünk. Egyébként nekem van egy elméletem arra, hogy Ridley Scott miért csinálja ezt. Szerintem ő valójában időutazó. Szerintem egyébként visszajött a jövőből, mert ő látta, hogy az, amit ő csinált, az valami kataklizmát fog idézni. Valami a műveivel, ugye az Alien-nel, meg mindennel, és ezeket módszeresen le akarja rombolni. És, lapos és azért gondolom ezt, mert az Alien filmekkel, amit művelt, rá csak kétszer neki futott, hogy biztosra menjem, mert a Prometheus nem bukott akkor át, hogy kellett volna ehhez. Gyorsan megcsináltam még egyszer, most már azért úgy néz ki, hogy tényleg megdöglött az Alien franchise, és most bejelentették, hogy dolgoznak a Gladiator 2-n. Ugye szerintem egyébként egy Ridley Scott szerintem... Ott a Maximus a végén elpatkolt. De semmi közel ehhez, mert volt arról mindenféle Mende mondta, hogy... 60 éves a színész, ez még nem lehet csinálni. Maximus vissza fog jönni a túlvilágról. Valami ilyesmi lesz. Legalábbis eredeti koncept az ezért csinálnak ilyen titánok harcát. Nem tudom, nem lehet. Fantaziba. Ezért gondolom igazából szerintem, hogy Ridley Scottot egyébként lehet, hogy bíztatni kell, mert ő egyébként tudja, hogy mit csinál valószínűleg, nem hülye az űrge, csak a jövőből jött. Érdekes elmélet, köszönjük szépen. Egyébként szerintem a Föld nem lapos, és a gyík emberek nem törekszenek az elpusztításunkra, a chemtrail pedig egy fasság. Oké. Okay. Ez is egy nézőpont. Ugye, persze. Ez az én nézőpontom. De képzeld, találtam most nemrégiben egy egész tűnhető YouTube csatornát, csak a legutóbb leszóltuk azt, amire egy találgatóan nem találták ki, hogy ki volt az a nagyon lassú gyerek, aki szét volt füvezve, és elbukott a pókembernek a logikai feladvány. Nem ott ki a nevét, könyörgöm. Nem mondom ki. De tudom, kiről van szó. Igen. Most találtam egy jót, akinek kimondhatjuk a nevét. Maximum nem tetszik neked. Na. A szabad reklámot csinálni másik youtuberek? Nagyon kevesen nézik szegény még, de nagyon jó retro játékokkal foglalkozik, hogy lehet, hogy még nem került a látóteretbe, az a neve, hogy Éjjeli Vakond. Ismerem. Nagyon, nagyon ritkán csinál videót, de azok viccesek és igényesek. Kicsit az egy bajom vele, hogy ez a plusz figurája, ez a Jani nevű démon figurája, ez nagyon hasonlít a retrosokkos robot figurára, meg ez a Stockholm-szindrómás beállítás, hogy ő foglyul van ejtve valahol, és úgy rákényszerítik, hogy játszon, ezt nem ő találta ki. Viszont a maga a videók igényesek, és nagyon-nagyon szépen és tisztán látja ezeket a nagyon-nagyon régi játékokat. Ez ilyen pixelgrafikás régebbi cuccokat szereti, azokat szokta nyomni. Space Harrier volt az első videója. Ja. Például volt egy nagyon jó videója, két gyermeke van a srácnak, és volt egy nagyon jó videója a Nintendónak erről a papírhajtogatós origamis dolgáról, amit én is leszóltam itt az adásban, hogy milyen hülyeség, hogy a Nintendo kartonpapírt árul. És egy olyan szemszögből mutatta meg ezt a dolgot, hogy egyszer ráeresztett a két gyerekét. És ez zseniálisan jó volt, ilyet még nem láttam a magyar youtubertől, hogy így merte a családját bevonni a videóba, és a gyerekek ott játszottak vele, és magyarázta, hogy a gyerek hogy reagált rá, hogy reagált rá, és így kaptam egy tök teljes képet, hogy mondjam, hogy 10 éves ez a gyerek, lehet, hogy még én is veszek egy ilyet. Úgyhogy följött az ilyen clickbait cím, hogy a Nintendo origami, vagy valami ilyes, és mondom, hogy ja, biztos jól le fogja szólni, nézzük már meg. Mondom, ja, és akkor elindult úgy, hogy ezt tetszettek, az is egészen jó. És ezt a hülye démon figurát is arra használja, hogy néha, amikor játszunk egy játékkal, és ez nagyon okos dolog, hogy benned is biztos van olyan, hogy ilyen totál ambivalens érzések kavarodnak benned, hogy valahogy tetszik, de valahogy mégse. Tehát, hogy igazából nem tudsz róla egy konzisztens véleményt alkotni, mert egyszer szeret, egyszer nem. Hát egyrészt nekem ugye muszáj, hogy valahogy azért valamire billenjen a mérleg nyelve, de nekem egyébként pont most, amiről beszélgettünk a podcast elején, nekem a Red Dead Redemption volt ilyen, hogy rohadtul tetszik, nem tudom azt rám mondani, hogy rossz játék, mert nyilván nem egy rossz játék. Így gondolom én is. De egyszerűen nem tudom szeretni azt a játékot. Minden, pont egyébként Twitterre írtam ki, hogy én csak tisztelni tudom azt a játékot, de szeretném egyszerűen nem. Ja, egyébként voltam, kipróbáltam a PlayStation Classicot. Ah, minek? Most vagyok ugye kihozni decemberben. Tök jó emulátorok vannak. 35 000 forint lesz. Mire kihoz? 35 000 forint. 20 játék lesz rajta. De nem is lehet bővíteni játékokkal. Ne. Majd adások kívül mondok valamit. Szerintem egyébként ebben a PS1-es hardware-ben is valamiféle emulátor van, hisz azokat az egységeket már régen nem gyártják, amiből ezeretleg össze van állítva. És én nem akarok a Sony ellen menni, mert én sokat dolgoztam a Sony-nak, meg szeretem a Sony hardware-eket, tehát alapvetően a Sony termékeit is szeretem. De én magát ezt a folyamatot, amit ugye a Nintendo kezdett el, a Sony folytatta, és biztos, hogy Sega fogja egyébként tovább ragozni ezt az egészet, ezeket a mini konzolos dolgokat én nem értem. Én azt értem, hogy szeretik az emberek birtokolni a hardware-t, meg fogdosni, de ebben egy emulátor van, könyörgöm, a C64-es cuccban is egy emulátor van, abban sem az a chip van, és igazából emiatt rosszabbul futtatja, mint az eredeti 64, és pontosan ugyanúgy futtatja, mintha a PC-n fölmentek, és egy szabad felhasználási emulátort letöltöttek a netről, és szinte minden régi játék ehhez a korosztályhoz már szabadon letölthető. Tudod miért szerintem? Szerintem a remaster megúszása. Hát de ez valahol igen. Ez amikor azt mondod, hogy inkább kiadsz egy fröccsöntött konzolt, amit hűteni se kell, mert már nincs benne, ami melegedjen lassan. Kinyitod és tök üres érted a helyet. Igen. És azt mondod, hogy nézd meg, 20 játékot belerakunk, pont úgy fog futni, mint régen, és tényleg úgy mert Metal Gear az akad ugyanúgy, mint régen akadt. És így... Jaj, de jó! Nagyon fasza. És ott vagy vele, hogy tök jó, eladnak belőle bazd meg annyit, amennyit nem szégyellek, limitált példány szám, hogy tudja, hogy el fog menni. És gyakorlatilag nem kell semmit csinálni vele, ott rohadnak ezek a játékok valamilyen digitális tárolón náluk, és csak föl kell másolni, ki kell adni, költség igazából nincs vele, csak a nyomólapot kell megcsinálni, ebből ki fogják nyomni a PlayStation formát. Még mechanikus valami se kell benne, hogy ez a CD-t tartózom is működik. Az Edge gomb az konkrétan virtuálisan cseréli a lemezeket, amikor a játék feldobja, kell valami. Mondjuk ez nem rossz ez a megoldás, de igazából itt semmi értem, mint az egész hardware-nek kölcsönöm ilyen árból. A kis Nintendo-nak se gondoltam, hogy van. Egyik barátom mondta, hogy a számára az az értelme, hogy egy autentikus Nintendo hardware-el játszik, és nem valami szar PC-s emuláció, és akkor mondtam neki, hogy igen, de azt tudod, hogy ebben egy szar, körülbelül Raspberry Pi szintű emuláció van. Viszont a Nintendo-ban van egy lábbered, egy olyan érzelmi kötődés az embereknél, ami miatt egyébként mi sem értjük, hogy miért lehetett sikeres egy Wii, vagy miért lehetett sikeres egy Switch, amikor azt mondja az ember, hogy ez egy csak ropog, minden baja van, ha rosszul teszed vissza azt a rohadt kattanó, mi a faszam az a... Joy-Con. Igen. Ha rosszul teszed vissza, az úgy beszorul, hogy nem tudod levenni. Tehát rettentő sok szar van. Megoldották azot. De igen, kiadtak egy új switchet. Nem, azért, ahogy gyártják folyamatosan, azért van revízió. De viszont a Nintendo nem meg tudom érteni ezt, az emberek azt mondják, hogy volt egy régen egy NES mini, vagy egy NES-em. Olyan jó volt, ami be nem szart. És szeretném, hogyha lenne megint egy NES-em. Most már családomban minden nincs akkora helyen, mint régen volt. De szeretném... És veszel egy használt. Hát ha van olyan, de nem akarsz el annyit költeni, amennyit az eBay-en adják. Tudod mi a legnagyobb gáz? Na? Hogy még a magyar fórum oldalakon is tudsz annyira venni PS1-et, amennyire ezt a PS1-et szart veszed. Meg tudod venni a régi eredeti. Igen, de kapsz hozzá most 20 játékot. És nem 35-re jössz ki. Szerintem ennek a konzolnak tudod mi a legnagyobb tökéletes? A keci jól van árazva. 35 ezer forintért kapsz 20 játékot, meg egy PlayStation 1-re emlékeztető emulátort. Én azért kapsz egy Red Dead Redemption 2-t, meg egy ilyen gyűjtői pakot, amiben lótúró, meg trágya, meg térkép, meg mint bólogató kovboly, meg ilyenek vannak, tudod, van ez a gyűjtői csomag, mindenki szeret, meg szalma bála, meg... Kollektoros stáló. Az autentikus lószarra. Az milyen komolyan, akkor megreddeled. Jós, igen, tőlek, van egy ismerős a farmon, mert kéne nekem, mit tudom én, 5 szakajtónyi lószar. Fossasd bele a dobozba a rovarat. És akkor tudod, hogy álljuk a szénát erre a hétre. De legyen szar. Hát, igazából persze így, ha így nézzük, akkor olcsó, csak hogyha úgy nézzük, hogy igazából ezeket a konzolokat viszonylag könnyen és tehát könnyen és olcsón, mondjuk, hogy ingyen lehet emuláltatni netről, és jelenleg még a szürke zónában mozognak ezek a romok. Egyébként az is egy kicsit ciki volt, hogy ugye nagyon sok évvel ezelőtt, amikor még nem jöttek arra, hogy remasterelik ezeket a konzolokat, és ilyen miniben megjelenítették újra, tehát nem volt ez a nosztalgia hullám, akkor az összes nagy gyártó, Sega, Nintendo, meg egy csomó a régi játékainak a romjait szabadon adta, és adta ki az internetre. Na, a romjait, magát a játékot fizikailag a játékot tartalmazó romnak a fájba történt másolatát. Tehát igazából az összes játéktermékeknek, beleértve a Neo Geo romokat, meg minden szart, szabadon felhasználhatóvá tették, ingyenesen letölthetővé, senki nem bántott miatt a semmit. Ahogy elkezdett a remaster hullám, ugye a Neo Geo-nak is van egy mini konzolja most. Oké. Okay. Az ő is kiadták? Persze, megjelent már, mert lehet kapni. Ilyen egész pici, jó, de azon legalább jó játékok vannak, már elnézést. Egyébként nekem van egy olyan gondolatom, hogy ezekben, hogyha mondjuk így glédába állítod egymás mellé, polcra pont kiférnének. Egyébként igen, ilyen polcdíszítő elemnek nagyon jó, visszakönyöm az eredeti gondolathoz, tehát az a lényeg, hogy utána megfogják, és most ilyen szürke zónában nyomják a romokat, azt mondják, hogy ugye nem mondhatják azt, hogy amikor már egyszer ingyenes, akkor mégse. De mivel ugye az ingyenes romokkal az volt a reakció, hogy a kínaiak elkezdtek gyártani ezeket a Raspberry Pi alapú handheldeket, ami kívülről PlayStation Vitának nézett ki, de belül valójában mit tudom én, futtatott 600 darab régi arcade játékot, aminek a romját netről kaparták le. Nyilván a feled aggolt, mint az állat, mert nem volt elég hozzá a hardware. De ugye rájöttek arra, hogy a kínaiak ebből gecnagy üzletet csináltak, tehát volt mindenféle, rákeres valaki interneten, az összes ilyen régi arcade gépet egy-egy csomagba berakó, 25 variációba belevésett, ezért rengeteg féle van, a legtöbb irányítatlan szar meg lassú is. Ezért rájöttek ezek a gyártók, ugye elsőként a Nintendo, hogy mi lenne, hogyha ezt ő csinálná és nem a kínaiak, mert ugye ugyanannyi energiájába kerül, és nyilván jobb minőségben, nyilván megfelelőbb hardware-rel, nyilván drágábban. Elkezdték gyártani, és most ott tartunk, hogy ezek a romok lassan, ugye a legnagyobb ilyen rom oldal, az Emo Paradise, hogy őket is reklámozzam, az most már ilyen videójáték múzeummal alakult, mert már nem lehet ők romokat letölteni, mert elkezdték baszogatni őket a Nintendo-val az élen, hogy azért jobb lenne nem csinálnak, mert akkor esetleg majd keresnek okot arra, hogy bezárassák. Tehát így ilyen finom presszionálással nem állt le mindenki, tehát rengeteg rom oldal van továbbra is a neten, szinte mindegyik legális, kivétel az oroszok, de ne töltsetek a semmit, abból baj lesz. Igazából léteznek azért még megfelelő ilyen oldalak, ilyeneket, mint a Cool Roms, meg egyéb ilyen oldalak, ahol le lehet ilyet szedni. De konkrétan az Emu Parade, ezt a legnagyobbat, azt gyakorlatilag ezért tették tönkre, mert jöttek a retro mini extra szuperkonzolok. Csak hogy ne a kínaiak csinálnak bele bízt. Utána én a sulinak csináltam egy olyan gyűjteményt, hogy aki hozzánk eljön hallgatónak, az kap egy ilyen kis teljesen ingyenes gyűjteményt, ilyen gratisként a képzése mellé, amin csináltam egy ilyen frontendelő részt, ahol ki lehet válogatni a játékokat így frankon videóval róla, a címe ott van, plakátok, ilyesmi. Tehát úgy néz ki, mintha a játéktermi gépről választanás, így megvan csinálva az a grafika, ott ki tudod választani, és ott tudod játszani, 402 játékot válogattam le 10-valahány ezerből, kb. 3 hónap munkával. Most ezt kiegészítettem még így az utolsó erőből egy 100-as ilyen Nintendo, Super Nintendo csomaggal, az is teljesen izédett, nyilván ingyen adom, úgyhogy engem ezzel nem szólhatnak meg. Illetve ezen kívül még megfejeltem egy 100 tagú Enterprise 128 gyűjteménnyel, aminek ugye az a lényeg, hogy azon ilyen Commodore 64 és Spectrum-szerű grafikai játékok egyaránt futottak, tehát elég jól lefeled, de most már 8-bites korszaknak a grafikai világát, és most előkészítek éppen egy, csak a szabadidőmben, ami nincs, egy Sega Mega Drive-os csomagot, aminek már az alap elemei megvannak, amit még szeretnék összerakni. Az olyan abban is hagyom, mert engem ez a 16-bites korszakig érdekelnek kb. Ezek a régi pixel grafikás játékok. Ezek a kezdeti pont PlayStation 1 időszakára tehető 3D grafikai játékok, aminek még borzasztó volt a 3D része, az pont nem érdekel. Magyar, egyébként nagyon hiányzott a PlayStation 1-ből, most így kipróbáltam egy órán keresztül. A két stick a kontrollerből rettentően hiányzik. Tudod, hogy a végén a generációnak kihoztak hozzá egy ilyen kontrollert. Azt nem tudtam. Tehát nem a PS2-hoz hozták ki előtte, hanem a PS1-hez kihozták. És azért vannak olyan fanfaktek, hogy a Tomb Raider az azért nem lett FPS, mert rájöttek, hogy FPS-ként nem lehet irányítani egy digitális padon. Nem, szörnyű. Tehát például a Metal Gear-be visszarázódni mondjuk úgy, hogy PlayStation 1-es kontrollerrel időnként FPS nézetből, időnként jobbra-balra nézel, inkonzisztens, hogy a D-pad mikor mit csinál éppen. Hát nem az életben megfeszíteni, ugráltak a textúrát. Egyébként abban a szempontból, hogy nagyon örülök ezeknek a konzoloknak, hogy szerintem olyan apróságokat tanul meg értékelni az ember a mostani generációban, amiket régen még csak tapogattak és keresték a helyét. Te például az, hogy most már viszonylag jó magabiztossággal tudod, hogy mondjuk Xbox kontroller esetén a B gomb az mindig visszaléptett téged abból a felületből, ahol éppen vagy. Vagy a következetesen az A gomb az mindig egy akció gomb. Igen. Ez például, az meg ahhoz, hogy elinduljak a Resident Evil-ben mondjuk PlayStation 1-en, atya úristen, hát ott álltam az emblem előtt, és minden nyomogatta, azt egyik helyen csak csinál valamit. Igen. Csak nem néztem még az R1, R2, meg az ilyeneket felől. Tehát, jó, lassan alakult ki, hogy így, most kimentem a képből, lassan alakult ki, hogy így gyakorlatilag próbáltak szabványosítani a különböző a dolgokat. Persze, ezek tök jó vívmányok, csak ezekhez ugye látni kell az első lépéseket, hogy honnan indult el ez az egész. Hát egy olyan öregnek, mint én, ezért is kellemetlen, amikor mondjuk egy fiatal újságíró, nem rólad beszélünk, mert azért már annyira nem vagy fiatal, hanem mondjuk egy fiatal újságíró így megnéz egy mostani játékot, ami hogyha mondjuk ezt az egész dolgot perspektívában szemléled, akkor körülbelül egy technológiai csoda. Az is elképzelhetetlen volt az előtt, mit tudom én, 20 évvel, hogy valaha egyszerűen annyi pénzt, annyi szakembert és akkora technológiát tudnak játékra tenni, mint amit ezek a játékok felvonultatnak, és akkor mondjuk így elkezdi fikázni az olyan részleteit, ami körülbelül így 50-szer jobb, mint amit mondjuk az elmúlt években bárki produkált ezekben a kategóriákban, akkor ez egy kicsit más élmény. Tehát, hogyha mondjuk egy kicsit más scale-ből nézed a videójátékokat, akkor eléggé hálás vagy. Tehát amikor így mindenki mondja, hogy mennyire rosszak a mostani videójátékok, és akkor megjelenik egy ilyen időszakban, ilyen karácsonyi időszakban 6 olyan minőségű játék, ami mondjuk ezelőtt 5 évvel nem csak vizuális, hanem egyáltalán minőségileg sem volt elképzelhető. Tehát gyakorlatilag ez olyan, mint amikor a Brian életében a figura azzal demonstrálja, a kikötött csávó azzal demonstrálja, akkor belökik a cellába Brian-t, és azt mondja, hogy de hát csúnyán meglökött, és akkor magyaráz, engem csak én itt vagyok 20 éve, és engem csak tegnap kötöttek fel, igen, pofák, itt vagyok 20 éve, és tegnap kötöttek fel először szakszerűen. Tehát így, ez körülbelül ilyen érdekes, hogy videójátékok korábban roppantul primitív és egyszerű mechanikai dolgok voltak, most néha visszaköszönnek ezek a primitív héjak, de már nagyon szépen fel vannak öltöztetve, és nagyon izgalmasan néznek ki, és azért van egy-két olyan játék, ami igazán jó egy játékban, de mindig nem próbáltad a pókember. Nem érdekel a pókember. Ez a legkonzisztensebb játékélmény, amit az utóbbi 10 évben csinált bárki. Lehet, mondom, hogy a pókember nem érdekel, a képregényfiguráktól is egyébként kifutok a világból, tehát ezért nem mutatok be most már képregényfilmeket, a Skinzon csinálja, örül is neki. Na most engem nem lehet igazából, mondom, hogy én a harisnyás hősöktől lehetem most már falra mászok, tehát így nem. Nekem nem tudod beadni, hogy amikor a világ már csak a szakadék szélén táncol, ki tud megmenteni minket. Persze, nem? Ja, igen, csak előrángatnak egy hadisnyás ember pajzsal, nem? Tehát nekem nem, és tudom, hogy valahol ugyanez a szuperkatonás Call of Duty, tudom, hogy ugyanez összes többi. Ez az amerikai népmese, igen. De az, hogy valaki fegyvert ragad, és úgy néz ki, mintha katona lenne ezzel, vagy közben könnyebben tudok azonosulni, mint az, hogy fölrángatja magára a hadisnyanatrágját. De ezt most már, most a harisnyák azok ilyen technológiai harisnyák, tehát így meg vannak csomagosztások. Ja, tudom, ilyen nanogépes, nem tudom milyen formátus. Az Iron Man-es tudsz is nanocucc. Engem elvesztett teljesen egyébként a Marvel. Azért a Marvel-el azonosítom, mert tudom, hogy lehet tágabb értelemben képregényekként kezelni, de egyrészt tágabb értelemben képregényekben vannak képregények, amiket nagyon-nagyon szeretek, ugye a V mint vérbosszú, Snowpiercer-t nagyon szeretem, meg vannak azért még egy páran. Tehát nem így, de amit a Marvel képvisel, az egy rendkívül minőségre számomra egy rettentően távoli dolog. Hát ez ilyen, tudod, ez a egy ember is tett csodát alapszemléletű dolog, tehát ez amikor... De nem egyedül van. Nagyon jó, igen. Hát az Avengersben már nem, de egyébként az összesben igen. Tehát így igazából ez azért egy jó ilyen népmesei dolog. Alapvetően pozitív az üzenete, azt mutatja, hogy igen, odalép, vannak hibái, megmutatják az emberi oldalát, és ezek az összes ugyanúgy van felépítve. Tehát, hogy egymás mellett, hogy Iron Man 1-et, meg mondjuk egy Doctor Strange-et, akkor ugyanazt a filmet nézett, csak másik szereplővel, és igazából egy kicsit át van varjálva. Az egyik a mágia irány, a másik a technológia irány van elnyomva, de lehet látni, hogy ilyen, a forgatókönyv szerkesztővel mind a kettőt meg lehetne csinálni. Szerintem erre vannak egyébként generátorok. Ezek emberek, de generálják. Ha lehet egy Ákos dalszöveg generátor csinálni, és van, akkor szerintem lehet ilyen, mit tudom, Marvel film generátor is csinálni. Ez tetű meg nyilván. De komolyan, nem láttad még? Nem. Megmutatom, hogy Ákos dalszöveg generátor, keressetek majd rá, kurva jó. Zseniális. De szerintem a bullshit generátornak a következő szintje. Ákos is megkapta, jó, oké. Okay. Nem tudom, van még valaki, akit nem sietettünk meg a mai adásban. Négerekről beszéltünk? Volt egy pont, ahol meg lettek említve, de te láttad bele az egyik mondandó, mert a sajátodban, amikor a stratégiai játékot már szorosan. Most néztem meg a Jungle-t megint, és igazából az elején a Ku Klux Klános jelenet, az a majdnem beszartam a rögéstől, tehát az a... Hát az nem az elején meg, van. Az nem majdnem a közepén. Az eléggé az elején. De elég igazad van, amikor már izétől, hogy Don Johnson az a főpaszkalat benne, és az még az eleje ahhoz képest, mert a DiCaprio-s rész, ugye a gerincsel történetnek az a második szakasz, de igazából amikor elkezdenek azon izélünk, besétlődik, hogy a feleség egész éjszaka dolgozott a csukjákkal, mert rossz helyen vannak a szemek, és akkor úristen, basszus, iszonyú durva, és egyébként kb. A valódi Ku Klux Klán is ilyen lesz hasonló összetételű, tehát ugye most emlékszik, hogy megbukott a vezér, mert hogy mondjam ezt egy ilyen műsorban? Meg kiteszik a karikát? Valamit megcsinálok. Tehát az a lényeg, hogy rajta kapták, amint egy néger férfival szexelt, és ugye a Ku Klux Klán vezér is egy férfi. Igen, mindenkinek van erre igény, gondolj be, hogy milyen régóta nem csinálta, tehát most ki tudja, hogy kár hoztat. Igen, én rájött arra, hogyha igazából csak úgy képviselheti a jó oldalt, hogyha megizleli a rosszat. Igen, pszichológiailag lehet, hogy igaza volt, de ettől még elég undorító. Meg a hitelességéből sokat veszített, és így egy kicsit a mozgalom meginogott. Mennyire aranyos így aggódsz szerte? Mindenki, de az ember, én szeretem az embereket, mert annyira elképesztően törékenyek és idióták, amennyire én is az vagyok, és a gyarlóságukkal együtt szerethetőek. Tehát borzasztó tud lenni egy ember, meg elképesztően csodálatos. Pont azt akár egy napon, vagy egymás után költődik ez a két napon. Pont a napokban beszélgettem az egyik barátommal arról, hogy milyen durva egyébként, hogy mennyire törékeny maga a társadalom. Tehát az, hogy ha mondjuk elkezdesz mondjuk YouTube-ra feltölteni videókat, mondjuk hülyeségeket csinálsz, és mondjuk lesz 10 ember még mellett, aki hasonlóan hülyeségeket kezd el töltögetni. És mindegyikünk videóját mondjuk nézik mondjuk csak 20-30 ezeren, néhány éven belül kimutatható hatása lesz mondjuk egy komplet felnövekvő generációra. Konkrétan tudok ilyen magyar youtubereket, akik úgy gyártanak tartalmat, basszus, hogy látom a saját közvetlen lakókörnyezetemben a rajongóikat, és mindegyikkel hallott be, az meg nullával tudnának osztani. Igen, de ugyanakkor persze ez egy rossz folyamat, de ugyanakkor egy olyan dolognak a diverzitásától félünk, ami egyszerűen olyan méretű, hogy fel se becsüljük ennek a részét, és ez egy természetes kulturális evolúció. Akármennyire devolúciónak tűnik a mi szemszögünkből, ez a változás, ez egy állandó folyamat. Tehát amikor mi emlékszem, hogy gyerekkorunkban videójátékokkal játszottuk, és ezek a videójátékok olyanok voltak, hogy borzasztó hangjuk volt meg zenéjük, és a szüleink magyarázták nekünk, hogy hagyd kapcsoljátok meg, apám mindig ezt a templomi zenét, mert ilyen négy szakulában, mint az orgona olyan hangja, és akkor így szörnyen utálták, és nem értettük, hogy mi bajuk van az ősöknek, de akkor tök jót játszunk, és most megnéztem én is ilyen játékokat, amikor ugye a retro anyagot összegyűjtöttem, és agyérgörcsöt kapok azoktól a zenéktől. De nem erről beszél, meg a nyelvről is mondják, hogy a fejlődéssel mindig egyszerűsödik, ezzel nem beszél, már olyan bonyolultam, mondjuk 200 éve, de igen, mondjuk azért azt nem, arra nem számoltam, hogy mondjuk amikor én jártam iskolában mondjuk 15 év múlva, olyan szintű mondjuk nyelvi deficittel fogok találkozni, amit nem tökéletesedésnek érzek meg, élek meg, és nem azért, mert én aztán egy Arany János vagyok, bazd meg, hanem azért, mert... Arany János vagyok, bazd meg, két stílustől is egy mondat. Tökéletesen, figyelj, összehozom. Igen, sikerült. Mint az ellentéte, mint hogy a kukucsláros faszi összehoztat. De az egyszerűsödés az önmagában még nem feltétlenül káros. Nem, azért tisztulási folyamatnak is lehet egyébként a végterméke. Meg nem tudod, hogy utána van-e visszafelé mozgás, mert a társadalom, mivel pszichológiai dolgokat vizsgálunk, akkor ott mindig inga mozgás van, mindig. Van egy, a háborúk is erről szólnak, hogy nézd meg, van mondjuk egy holokauszt, utána meg van egy ilyen holokausztúl félés. Tehát igazából van egy nagyon negatív folyamat, és utána azt egy nagyon pozitív folyamattal tolják, amit viszont túl fognak tolni. Tehát hogyha az egyik irányba kileng az inga brutálisan, a másik irányba még brutálisabban fog kilengeni, de az inga mozgásnak van egy ilyen jellemzője, hogy majd szépen beáll középre. Van egy egyszerűsödési folyamat, ha minden leegyszerűsödik, akkor ugye az a társadalmi réteg, aki a bonyolultabb dolgokat várja, mint például real-time stratégiai játékok, akkor egy idő után elkezd majd megszületni egy csomó ilyen stratégiai játék, mert lesz egy hatékony közeg, aki ezt a dolgot majd csinálni akarja, például mondjuk az indie területen, és az indie ugye egyre durvább technikákhoz férnek már hozzá. Ma már néhány indie játék úgy néz ki, mint egy két évvel ezelőtt egy AAA, például amit én csinálom. De még ezért pár fejlesztő valójában kívül is, mondjuk pár ezer, aki ebben a cipőben van. És igazából azt jelenti, hogy utána meg fog jelenni abba az irányba megint egy már kisebb marcsban egy kilengés, hogy megjelennek újra ezek a játékok, a retro is ilyen. Tehát, hogy kihaltak a régi szar grafikájú cuccok teljesen, és aztán elkezdenek visszajönni a retro vonalon. Most megint is valahova, most ez megint túl van lőve, mert most mindenki ilyen kis konzolokat gyárt, ami full használhatatlanak 30 játékkal, az meg volt 300 játékkal, ezt szórakozzanak már vele. Még rosszabb, tehát itt a Nintendo-ban akkor 30, valamelyikkel 30 valamennyivel, mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez itt szépen lengedezni fog, előbb-utóbb ott is el fognak jutni, addig, hogy lesz majd olyan retro konzol, amely az összeset belerakhatott CF kártyán, vagy internetes hálózatról, vagy mit tudom én, akármit beledugsz és működni fog. Tehát a lényeg az, hogy ott is be fog állni egy normális ütemre, és nem a 30-ért fogják kínálni itt 20 játékkal, hanem azt mondod, hogy bármilyen játékot letöltesz hozzá internetes szolgáltatáson keresztül, mit tudom én, havi 500 forintért. Tehát azért ezek szépen be fognak kell. Az a durva, hogy a generáció végén is az adott, hogy egy ilyen rendszert vizionalizáltunk, és itt vagy most ennek a generációnak lassan a végén, még mindig nem tartunk itt. És hát nekem van egy olyan sanda gyanom egyébként a következő generációt is ezzel fogjuk üdvözölni. Mármint, hogy minden futra. Hogy el fogjuk érni ezt az állapotot, amit most egyébként felvázoltál, és olyan tartok tőle, hogy azzal fogjuk azt a generációt is zárni, hogy majd a következőnél talán megvalósul. De várjál, már ezért közeledtünk hozzá a két generációt. Közeledtünk, de igazából nem vagyunk ott. Nézd meg, igazából annyi történt, hogy a digitális vásárlás az kiterjedtebb lett, mint bármikor. De nem vagyunk közelebb a cloud szolgáltatáshoz sem. Igazából mi történt? A Drivatar megjelent. Várj, nem. A cloud szolgáltatásnak azért egyrészt már azért finomítanám. Van egy valódi példája ugye a PlayStation-nál. A Microsoft a saját szolgáltatását cloudra akarja kiterjeszteni, gyakorlatilag felvásároltak, még nem sikerült neki, igen, de konkrétan ő vonultatta fel ezt a bizonyos Drivatar szolgáltatást, ami ugye nem valami izmos, mert néha elég sokat hazudik, de egyébként igen, sajnos. Játszol egy régebbi Forzával, aztán egy újba feltűnik egy olyan gyerek, aki már 8 éve nem forzázott, tehát egy kicsit furcsa, és minthogyha ő lenne az, de nem az. Tehát azért vannak már előrelépések, azt mondom, hogy kb. Háromféle cloudos szolgáltatása van csak a PlayStation, az ugye a GameShare, a saját játékgépednek a képének a megosztása a hálózaton keresztül, neten keresztül PC-re, vagy akár a PlayStation-nál. Tehát van egy ilyen irány, és hát ez az első lépés. Ugyanakkor már a generáción belül jelentek meg az ilyenek, mint a Gamefly, amit most felvásárolt az Electronic Arts. Ezért nem mondjuk azt, hogy nincsenek előrelépések, igen, rengeteg van. Most az Nvidia-nak is van egyébként egy ilyen szolgáltatása, az a GeForce-nál, hogy meg fogom nézni, nem tudom mi a neve, de átlag, kurva jól működik. Lehetséges, az Nvidia-nál elég jó szakemberek dolgoznak, amikor nem az RTX-es kamuktolják, akkor teljesen működőképes dolgokat tudnak ők is összehozni. Nagyon kíváncsi leszek rá, ugye most a Nintendo is megtette a saját lépését ebbe az irányba, a Switch-re ugye az Assassin's Creed Odyssey az már streamelve elérhető, mivel máshogy nagyon nem, de egyébként vicces, hogy ott is ezt így próbálják valahogy előre görgetni. Hát figyelj, valami lesz ezzel egyébként. Ez csak az interneten múlik, tehát hogy az internet megfelelő ütemben terjed úgy, hogy már elég nagy lesz az áttörés, akkor működni fog, de ugyanakkor meg az látszik, hogy ugye a Sony-nak a PlayStation-nája visszafelé lép egyet ebből a dologból úgy, hogy ő letölthetővé fogja tenni a játékokat, és konzolról is játszhatóvá válik. Uh-huh. Tehát ha konzolon használod a PlayStation-nál, akkor letölthetővé a játékot, úgy, mint ahogy a Microsoft-nak a szolgáltatásában van. Azok letölthetőek? Mi? A Down. Letölthetők a játék? Nem, még nem, csak most lesz letölthető, de lehet, hogy most már letölthető, amikor beszélünk róla. Míg közben a Microsoft pedig ugye streamelhetővé is fogja tenni azt, amit eddig csak letölthetővé tartott. Tehát valahol egy ilyen vegyes technológia fog létrejönni, ami egyébként jellemző, mert megnézd a villanyautókat és a hibrid autók előzték meg. Úgyhogy most is ugyanez lesz itt, hogy mind a kettő fog működni, tehát hogyha tudod streamelni, akkor streamelhet, hogyha nem tudod, akkor letöltöd, tehát körülbelül ez lesz a dolog. És amikor majd az internet engedi, akkor majd már csak a cloud lesz. Valószínűleg. Hát ez a legvalószínűbb kérdés. Már kíváncsi vagyok rá, de nem tartok attól azért, hogy a következő generációra ezt meg fogjuk kapni. Mármint a most következő generációra. Tök durva, hogy a következő generációra már az úgy beszélünk, mintha itt lenne. Hát két év múlva lesz, még elég sok idős, addig még elég sok nem fog megjelenni, úgyhogy... Hát azért igazából nagyjából már látjuk, hogy még. Tehát nagy meglepetéstől nem számítok mondjuk két éven belül. Szerintem, hogy mondjuk jövőre, amit bejelentenek, az nagy esélye már Next Gen cím lesz. Én legalábbis arra tippelek, hogy... Hát azért még ki fog jönni egy Last of Us, meg ki fog jönni egy Facebook, meg egy csomó minden. Az a baj, hogy csak Sony címeket tudod. Azt hallod, hogy a Square Enix, amit bejelentett anno a Quiet Man, az megvan neked? Tudod, amikor süket egy gyerek megy a sikátorban és bunyóznia kell? Valamiben van belőle. És hogy tök izgalmas volt az egész koncepció. Által egy hullaszar mini játék, ilyen low budget szarként kitolták PlayStation-re, és még úgy is szar. Borzasztó. Tudod, milyen FMV szemét volt? Valami olyasmi. Nem tudom, hallod. talán az ember megint csalódik. Na jó, de most ennyi lett volna szerintem az Other Side, így mára. Szerintem kibeszéltünk mindent, amit így erre az adásra össze lehetett csipegetni az internetről. Kommentben mondjátok el, hogy hogy tetszett, milyen témákat éreztek, mondjuk kevésség kivesézetnek, vagy ti miket dobtatok volna föl. Még tudom, Tomb Raider, ilyesmi. Tudom, hogy a Jedi. Cyberpunk 2077 trailerről nem beszéltünk, az egy hosszabb lélegzetvételű dolog lenne, de így ebbe a Full HD 50 FPS-es mukába most ennyi fért bele. Majd legközelebb. Hogyha ezt az adást, vagy általában az Other Side-okat korábban szeretnétek megkapni egy héttel, akkor Patreonon várunk titeket, mert ott már ez az adás egy héttel korábban fenn volt. És várunk titeket. Lesz decemberben adás? Legyen. Szerintem legyen. Szerintetek legyen? Írjátok meg ezt is. Igen. Legyen, hogy várjátok-e, szeretnétek-e, gondolom egyébként, hogy igen lesz a válasz, de azért mégiscsak boostoljuk egy kicsit a beszélgetést. És várunk vitaindító témákat, meg reméljük, hogy nem vertük ki nálatok nagyon a biztosítékot ezzel. Én abban reménykedem, hogy kivertük, mert igazából úgy fejlődik az ember, a konfliktusban van. Viszont lehet, hogy talán a következő adásban már mutatok valamit abból a játékból, amit csinálok. Csak egy-két képet itt exkluzívan nektek. Igen? Hát ha akarod. De én szeretném, hogy néznék az adást. Attól többen fogják nézni, így van. Nagyon durva dolgot csinálunk. Igen? Nagyon meg fogsz lepődni. Képek már vannak róla? Ma gonosz vagyok, mondtam, hogy triggerelni vannak, fogok. Vannak, jó, okay. van egy komplet működő pályánk, úgyhogy van egy komplet mozgó. Egy pályában mi kell, hogy működjön, az csak úgy van, nem? Na igen, ezért vagyok ilyen. Hát ilyen az működni fog. Már működik. Nagyon jó. Oké, okay, akkor viszont várunk titeket decemberben. Okay, sziasztok! Sziasztok! Szép napot!